राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री मनमोहन लाल की जय श्री हंसभूत महाकाव्य की जय श्री निताय गौर हरि बो ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयममृतम जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च आजान लंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदेहं अनर्पितचरीं चरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिप्रोटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदय कन्दरे स्फुरतुवशचीनन्दनः अखिलरसामृतमूर्तिः प्रसमररुचि रुद्धतारकापाली कलितश्यामा ललतो राधाप्रियान् विधुर्जयति नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मते हृदयांद्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ललताजी हंस के सम्मुख श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। श्याम सुंदर के चार गुण ऐसे अद्भुत हैं जो नारायण से भी उनकी उत्कृष्टता स्थापित कर देते हैं। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयोः इत्यसाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टय। जैसा लीला माधुर्य यहाँ है ऐसा लीला माधुर्य किसी दूसरी जगह नहीं है। लीला किसका नाम बोले लीला तच्चाल विक्रीडा उसका नाम है लीला। चारू का तात्पर्य है नाकृतता का सर्वदा निर्वाह करने वाली लीला। ये चारू का ऐश्वर्य आने पर माधुर्य में कहीं ग्रहण आ जाएगा उपराग आ जाएगा परंतु जहां परम ऐश्वर्य प्रकट होने पर भी माधुर्य और नराकृतता उसमें बाधा न हो, उसका नाम है चारु, चारुता। वो चारु विक्रीड़ा, उसका नाम लीला। वो जैसी यहाँ है वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं। पूतना का वध करने के लिए श्री कृष्ण को कोई बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करना हो, अस्त्र धारण करने पड़े हो, सो बात नहीं है। त्रणावर्त का वध करने के लिए कोई नृसिंह रूप धारण करके उसको फाड़ना पड़ा, सो बात नहीं है। शकट भंजन करने के लिए कोई बावन के समान त्रिविक्रम रूप धारण करके कोई अपने हाथ पैर फैलाने पड़े हो, सो बात नहीं है। विभिन्न असुरों का वध करने के लिए श्री राम की तरह से कहीं, या श्री नारायण की तरह से कहीं शंख चक्र गदा पद्म चार भुजाओं को धारण करने की, आयुधों को धारण करने की आवश्यकता हो, सो बात नहीं है। मनुष्य रूपता बराबर है और उसमें बड़े से बड़े दुर्गम दुर्धर्ष जो असुर हैं उनका भी आप वध कर रहे हैं। ये लीला मात्र प्रेमणा प्रियाधिक्यम है। जैसा प्रेमी परकर यहाँ है ऐसा प्रेमी परकर कहीं दूसरी जगह नहीं है। जहाँ श्याम सुंदर के लिए सब कुछ समर्पित करते हुए विराजमान और उस प्रेम में कोई हेतु नहीं है कि इस प्रेम को हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस कारण कर रहे हैं और ये वस्तु प्राप्त होगी, न तो कारण है उसमें और न उसमें लक्ष्य है, प्रयोजन है। प्रेम का प्रयोजन यहाँ पर बस प्रेम ही, प्रेम के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु प्रयोजन नहीं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए, किसी गाह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो प्रीति नहीं की जा रही है, बल्कि प्रेम का प्रयोजन श्याम सुंदर को सुख देना है। ऐसा प्रेमणा प्रिया ये जैसा यहाँ है वैसा किसी दूसरे प्रकरण में नहीं। तो माधुर्यम वेणु रूपयो, अपूर्व वेणु माधुर्य जैसा यहाँ है ऐसा माधुर्य कहीं दूसरे का नहीं है। जो काम श्री कृष्ण नहीं कर सके उस कार्य को श्याम सुंदर का वेणुनाद कर दे। जड़ को चेतन, चेतन को जड़ करने की सामर्थ्य शायद कृष्ण में कम है परंतु वंशी में ज्यादा है। लोक वेद की मर्यादा और ग्रहणियों को पातिव्रत्य धर्म की मर्यादा से भी बरबस जो पतिव्रताओं के द्वारा भी पूजनीया हैं उनको भी आज वो वेव माधुर्य बरबस आकर्षित करके विराजमान। इसलिए कभी कभी श्री प्रियागण वंशी से कहती हैं कि इस दारवी वंशी ने जो कर डाला, लकड़ी के एक टूक ने, दारू के एक टूक ने जो कर डाला, वो बड़े बड़े श्याम सुंदर और तो और क्या श्याम सुंदर भी नहीं कर पाते जो ये वंशी कर लेती है। कि बरबस सारे बंधनों को, सारे किलों को तोड़ करके हमको बरबस श्याम सुंदर के पास में आकर्षित कर लेती। वो वंशी बा और ई, बा माने ब्रह्म सुख बल्लभाचार्य जी कहते हैं और ई माने भोग सुख, इन दोनों को रुणक्ति साभिरुण सभिरुण वो बिरुण होकर के बराबर। बा और ई, बकार जो है वो ब्रह्म सुख का प्रतीक है और इकार कहीं भोग सुख का प्रतीक है। इनको रुणक्ति, उनको नाश करते हुए जो विराजमान हो उसका नाम वेणु। तो वो वेणु कोई अद्भुत होकर के बराबर। और रूप माधुर्य वो अद्भुत, जहाँ अपने रूप का दर्शन करके श्याम सुंदर स्वयं मोहित हो जाए। तो यहाँ रूप माधुर्य का प्रसंग चल रहा है। श्री ललिता जी हंस को श्याम सुंदर के रूप का वर्णन कर रही हैं 55वां श्लोक। सरोजानाम व्यूह श्रियमभिलषन यस्य पदयो ययौ रागाढ्यानाम विधुर्मुद्वास भृत विधिम हिमं बंदे नीचै अनुचित विधान व्यसन नाम यदेशाम प्राणांतम दमन मनोवर्षम प्रणयति, कि इन जड़ बुद्धि पंकजों को देखो तो सही, इन कमलों को देखो तो सही, ये भी बराबरी करने चले किन की, बोले श्याम सुंदर के चरणों की। सरोजाना व्यूहा, सरोजों का जो समूह है उसके मन में भी अभिलाषा आई, अनुचित वस्तु को यदि कोई प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो वो हास्य का पात्र हो जाएगा, जैसे कोई बामन उद्बाहु होकर के यदि आकाश में विराजमान चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए कूदे, या प्रांश लभ्य फल उसको प्राप्त करने के लिए यदि कोई बामन जैसे कूदे तो वो कहीं परिहास का पात्र बन जाता है। इसी प्रकार ये हंस, ये इन सरोजों को देखो कि ये सरोज श्याम सुंदर से आज बराबरी करने के लिए चले, श्याम सुंदर के उपमान बनने के लिए ये चले। तो सरोजानाम व्यूह श्रियम अभिलषण यस्य पदयो, श्याम सुंदर के चरणारविंद की शोभा को कांति को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को प्राप्त करने की का प्रयत्न कर रहे हैं, कि हम वैसी कोमलता, वैसी अपूर्व दीप्ति, वैसी अपूर्व सौरभ, वैसी अपूर्व प्रभावशीलता उनको प्राप्त कर सकें। जय रागा ध्यानम, अब ये सरोवर, ये सरोज जरा से रागाढ़ हो गए, लाल हो रहे हैं, और लाल होकर के ये श्याम सुंदर के चरणारविंद की बराबरी करने के लिए चले। विधुर मुदवासम व्रत मेदम, और उसके लिए इन्होंने व्रत करना भी प्रारंभ कर दिया। अब व्रत कहाँ करेंगे, वो जल में कंठ कंठ खड़े होकर के हम तपस्या करेंगे, एक पैर के ऊपर खड़े होकर के ये हम तपस्या करेंगे, ये इन हंसों, इन सरोजों ने, कमलों ने ये व्रत करना प्रारंभ किया, और सरोवरों में जल के भीतर खड़े होकर के आकंठ मग्न होकर के इन्होंने तप करना प्रारंभ कर दिया कि हम श्याम सुंदर के चरणों की बराबरी प्राप्त कर लें। उत्प्रेक्षा है बड़ी सुंदर, हिम मंदे नीचे ही, परंतु श्री ललिता जी कह रही हैं मैं उस शीत ऋतु की, हिम ऋतु की वंदना कर रही हूं, उस हिम ने जब इन अनुचित व्रत करने वाले सरोवरों को देखा तो उसने हेमंत ऋतु में आने पर इन सरोजों को अवश्य ही उचित दंड दिया, कि उसने इनके ऊपर पाला मार करके हिमपात होने पर, ठंड होने पर, शीत ऋतु में कमल मुरझा जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हिम मंदे, हमने बड़ा अच्छा कार्य किया, मैं उसकी वंदना कर रही हूँ, कि नीचे ही अनुचित विधान व्यसन नाम, कि यदेशाम प्राणांतम, कि अनुचित विधान व्यसन नाम, कि अनुचित तपस्या करना जिसमें अधिकार नहीं है, ऐसे तप को करने में जब ये प्रवृत्त हुए तो उपधर्म पालन करने के दोष के कारण हिम ने इन सरोजों को ऐसा दंड दिया कि यदेशाम प्राणांतम, कि उनके प्राणों का अंत कर दिया। मैं नीचे ही हेमं मंदे, परम विनम्र होकर के उस वर्षा, उस शीत ऋतु की वंदना कर रही हूं। तो यदेशाम प्राणांतम दमनम अनुवर्षम प्रणयति, जब जब भी वर्षा आती है, अनुवर्षम मान प्रतिवर्ष, विशेष रूप से हेमंत ऋतु में वर्षा और पाला पड़ने पर इन सरोजों को वह प्राणांत करा देती है, उनको मार डालती है, ये उचित ही है, क्योंकि अपनी योग्यता के अतिरिक्त, अपने सामर्थ्य से हट करके यदि कोई दूसरे के देखा देखी यदि नकल करे तो ऐसे उपधर्म को पालन करने वाले वे कहीं दंड के ही भागी हैं। शास्त्र में अधर्म की कई शाखाएं वर्णन की गई, विधर्म, उपधर्म, अपधर्म, ये कई शाखाएं हैं। तो उनमें विधर्म का तात्पर्य है कि जो धर्म अपना नहीं है उस धर्म को पालन करना, ये हो गया विधर्म। उपधर्म कह रहे हैं कि जो अपना अधिकार है वो अधिकार को छोड़ करके दूसरे के वेश को धारण करके विराजमान होना है, गृहस्थी परंतु तो जटाधारी बन करके बैठे, ये उपधर्म हो गया, दोष हो गया। भाई गृहस्थी है तो उसे त्रिकर्म जो है वो करना चाहिए, मैंने तीसरे दिन दाढ़ी बनाने का जो कार्य है उसे त्रिकर्म उसे करना चाहिए, परंतु तो वो बड़ी सारी दाढ़ी बना करके जटा बना करके बैठे तो वो उपधर्म होगा, विधर्म होगा, अधर्म होगा। तो अधर्म की जो पंच शाखाएं हैं उनमें उपधर्म का पालन करने वाला ये सरोज भी हो गया, और इस सरोज ने यदि किन्हीं संतों के धर्म का, योगियों के धर्म का पालन किया कि आकंठ जल में मग्न होकर के मैं एक पैर के ऊपर खड़े होकर के तप करूं और श्री कृष्ण के चरणों की बराबरी कर लूं, तो वो अनुचित अधर्म कर रहा है और उसको दंड देना सर्वथा उचित है। इसलिए हिम ने बड़ा सुंदर काम किया कि इन को नाश कर दिया। ये इस प्रकार कहीं उत्प्रेक्षा माने स्वाभाविक जो एक प्रकृति के चक्र की प्रक्रिया है उस स्वाभाविक प्रक्रिया को यहाँ पर इस घटना के साथ में जोड़ करके, इस भाव के साथ में जोड़ करके उसमें जो कल्पना की गई वो बहुत सुंदर ऊहा या कल्पना यहाँ पर की गई है। तो वो ये ऊहा जो है जहाँ तक पहुँचे कभी रवि वहाँ पहुँचे कभी वो यहाँ पर दिख रहा है कि वो हिम ने इनको भी अपूर्ण रूप से दंड दिया है। तो यदि शाम प्रांतम दमन मन वर्षम प्रणयती, अनुवर्ष मन प्रत्येक वर्ष वह इनको प्रांतम प्रणयती, इनको प्रांत प्रदान करता हुआ हिम विराजमान होता है, ऐसे हिम को मैं बड़े आदर पूर्वक उसकी वंदना कर रही हूँ। अर्थात मेरे आराध्य श्री श्याम सुंदर उनके चरणों की तुलना को कोई दूसरा प्राप्त कभी कर ही नहीं सकता है। अब श्री श्याम सुंदर के उरु युगल उनकी वंदना कर रहे हैं, जंघा जो है वो जंघा की जंघा का नीचे का जो भाग है उसको उरु कहते हैं, जंघा का उपला जो भाग है, उपला जो भाग है उसको कहते हैं जंघा, जो जंघा के नीचे का भाग है उसको कहते हैं उरु, जो शीट है, सीट है उसको कहते हैं नितंब, ये तीन, और उसके नीचे का जो भाग है उसको कहते हैं जांघ। तो जांघ, उरु, नितंब और जंघा, ये सब माने जंघा के विभिन्न भाग। तो इनमें श्री श्याम सुंदर की जंघा, उस जंघा के नीचे का जो भाग जिसको श्री गरुण अपने स्कंध के ऊपर धारण करते हैं, उस जांघ की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि रुचि नाम उल्लास मरकतमय स्थूल। ये जंघा है, और ये जो भाग है वो प्रणयति माने ऐसा प्रकृष्ट रूप से नयति, प्रकर्षण नयति इस अर्थ में प्रणयति है। तो प्रांतम प्रणयति, प्रांत को वो प्रदान करता है, नयति कैसे प्रणय करता है, प्रणय करता है, हाँ प्रणय करने नहीं प्रणय स्थापित करता है बस, नयति गति मात्र ले जाने, हर साल ये दंड विधान हाँ प्रणति नयति, प्रकर्षण नयति, प्रांतम नयति, प्रांत को प्राप्त करा देते। रुचि नाम उल्लास ही मरकतमय स्थूल कदली। अब श्री श्याम सुंदर की जो जंघाएं हैं परम सुंदर, और मरकतमय स्थूल कदली आज ऐसे लगती हैं वे जंघाएं मानो कोई इंद्र नील मणि की, मरकत मणि की स्थूल कोई कदली है, हरे रंग की, नीले रंग की कोई कदली है। उसका ये ऊपर का आवरण हटा दिया जाए तो कदली का जो आवरण है वो गोरा निकलेगा, श्वेत निकलेगा, परंतु ऊपर का यदि आवरण भी उसमें विद्यमान है तो हरे रंग का है। तो मरकतमय स्थूल कदली, जैसे मरकतमय हरे रंग की, नीले रंग की, तो इंद्र निर्मणि की अंग कांति श्री श्याम सुंदर की और उसके समान स्थूल कदली कोई मोटी जंघा, उस जंघा के कदम्बा अहंकारम कबलयति, जो श्री श्याम सुंदर की जंघा वो केले के खंबे के अहंकार को भी चूर्ण कर देने वाली है, कबलयति नष्ट कर देने वाली है। ऐसे श्री श्याम सुंदर के यस्योर युगलम, ऐसे उनके उर युगल हैं, उनकी दोनों जंघाएं हैं, और जो रुचि नाम उल्लास ही और उनसे अपूर्व रुचि कांति चारों ओर, किरणें चारों ओर निकल रही हैं, तो किरणें अपूर्व से निकल रही हैं, उनके द्वारा अपूर्व वो केले के खंभे के आकार को, रंभा स्तंभ उनके उनकी शोभा को भी कहीं फीकी करने वाली है। काव्य शास्त्र का बड़ा प्रिय विषय रहा है, जंघा की जहाँ उपमा दी जाती है वहाँ पर रूढ़ एक उपमान रहा है, वो है केले के खंभे से जंघा की उपमा, ये प्रसिद्ध उपमान है। तो उसी उपमान को अपनाते हुए कवि प्रौढ़ी उसको अपनाते हुए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रुचि नाम उल्लासी, श्री श्याम सुंदर के वस्त्रों के बीच से भी जो श्री श्री अंग की कांति चारों ओर विकसित हो रही है, और छन छन करके जो कांति उनकी पीतांबर से भी बाहर निकल रही है, उस नील कांति ने केले के खंभे की जो अपूर्व शोभा, और ये केला भी कैसे रंग का है, बोले मरकत मणि के समान का, नीलम के समान जो केला है उसकी कांति को भी कहीं कबलयति, कहीं पराजित कर दिया है, नष्ट कर दिया है, निकल लिया है। तो कदम्बा अहंकार कबलयति, उस केले के अहंकार को भी, केले के खंभे के अहंकार को भी नष्ट कर रहा है। यदा लान स्तंभ द्युति मवलंबे बलवताम, आज हमको तो ये लगता है कि ये जंघा नहीं है, मानो ब्रज गोपिकागणों के चित्त एक मतवाले हाथी हैं, और उन मतवाले हाथियों को बांधने के लिए आलान स्तंभ होकर के ये विराजमान है। जहाँ हाथियों के बाड़े होते हैं वहाँ पर बहुत मोटे और बड़े गहराई के साथ में खंभे उनको स्थापित किया जाता है, पत्थर के खंभे, और उनके साथ में हाथियों को जंजीर से बांधा जाता है। तो जैसे हाथी को रोकने के लिए कोई छोटे मोटे लकड़ी के खंभे से काम नहीं चलेगा, छोटे मोटे खूंटे से काम नहीं चलेगा, उनको हाथी को बांधने का जो खूंटा होगा वो पत्थर का पूरा आलान स्तंभ होगा। इसी तरह से जब आलान स्तंभ, आलान स्तंभ वही हाथी को बांधने का जो गजबंधनी स्तंभ, उसको आलान स्तंभ कहते हैं। तो गजबंधनी जो स्तंभ है उसकी शोभा को वो जंघा श्याम सुंदर की प्राप्त कर रही है। अब हाथी कौन है, बोले गोपियों के चित्त तो हो गए हाथी, और श्याम सुंदर की जंघा हो गई उन हाथियों को बांधने के लिए आलान स्तंभ। इसको परम्परित रूपक कहेंगे, एक रूपक है तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा जो रूपक है वो, तो रूपक तीन प्रकार के होते हैं, कहीं होता है रूपक स्वतंत्र रूपक, कहीं होता है सांग रूपक, और कहीं होता है परम्परित रूपक। जहां एक रूपक से मिलती हुई फिर दूसरी वस्तु का रूपक भी कहीं दिया जाए। हाथी है तो खंबा होगा, तो हाथी के साथ में खंबा, तो ये इसको हम पारंपरिक रूपक कहेंगे। जैसे श्री श्याम सुंदर की या श्री किशोरी जी की श्री अंग यष्टि अंग देह अंग, वो एक स्वर्ण लता के समान है। अब लता कहा तो लता के कहां शाखाएं हैं, कैसे पत्ते हैं, कैसे फूल हैं, कैसे उसमें अंकुर लग रहे हैं, तो इन एक ही वस्तु के विभिन्न अंगों का जहां वर्णन किया जाए उसको हम कहेंगे सांग रूपक। एक वस्तु के ही अंगोपांग का वर्णन करना उसको कहेंगे सांग रूपक। और जहां पर एक वस्तु से संबंधित दूसरी वस्तु उसको ग्रहण किया जाए उसको हम कहेंगे परंपरित रूपक। तो यहां आलाना है तो हाथी है तो हाथी को लिए बांधने के लिए ये रूपक का बड़ा प्रयोग सुंदर बहुत मधुर प्रयोग है। तो रुचि नाम उल्लास मरकत मय स्थूल कदली श्री श्याम सुंदर के उरु युगल जंघा वे मरकतमय मोटी केले के खंभे के समान हैं, जिनसे रुचि नाम उल्लास किरणों का अपूर्व उल्लास हो रहा है। और वो उल्लास ऐसा है जिससे ऐसी शोभा चारों प्रकट हो रही है कि कदम्ब अहंकार कदली कदम्ब का भी अहंकार वह नष्ट करते हुए चली जा रही है। श्री पशुप रमणी चित्त करणाम गोपियों के चित्त वे तो हैं हाथी, और वे हाथी भी कैसे मदात उद्दामानाम प्रेम में कृष्ण सेवा की उल्लास में ऐसे उद्दाम हो रहे हैं कि वे किसी अंकुश को मानने के लिए तैयार नहीं है, मतवाले हाथी हैं। और ये सारी वेद लोक की मर्यादा का उल्लंघन करके ये मतवाले हाथी चित्त रूपी ब्रज गोपिकाओं के चित्त रूपी वे हाथी वे जब अन्य किसी भी बंधन को तो मानते नहीं हैं, सारे अंकुशों के प्रहार को भी तोड़ करके सारे बंधनों को भी तोड़ करके तैयार हैं, परंतु यदा लानस्तंभ द्युति परंतु श्री श्याम सुंदर की जंघा से प्रकट होने वाली जो अपूर्व किरण उस किरण की द्युति में ऐसे फंस जाते हैं कि वहां पर बधे हुए उसको तोड़ करके नहीं जा सकते हैं और उसके साथ में बधे रहते हैं। तो जैसे हाथी को जंजीर से बांध दिया जाए तो वो फिर बधा रहेगा, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर की जंघा रूपी जो आलान स्तंभ है उसके साथ में प्रियागणों के हम गोपिकागणों के चित्त रूपी मतवाले हाथी बध जाते हैं, जबकि बड़े से बड़े किसी अंकुश के प्रहार को भी और बड़े से बड़े कहीं जो घेरा है उन परिवेश को भी वे उनके भीतर भी बाड़े के भीतर भी रह सकने में बेसमर्थ नहीं है, उनको तोड़ करके निकल जाते हैं। तो सारी अन्य मर्यादाओं का उल्लंघन करके मर्यादाओं को तोड़ करके और सारे कष्टों को भी सहन करके ये राग मदांध हो करके ये हाथी निकल जाते हैं। राग का लक्षण ही वैष्णव आचार्यों ने निरूपण किया कि जहां दुख हो जाए सुख और सुख हो जाए दुख उसका नाम है राग। कुल रमणी गणों के लिए पतिव्रता गणों के लिए ग्रह में अवस्थिति होना ग्रहणियों के लिए परम सुख की स्थिति होती है, परंतु इन ब्रजगोपिका गणों के लिए अपने सुखपूर्ण ग्रहों में निवास करना महादुख की स्थिति हो जाती है। और कुल रमणियों के लिए लोक भेद की मर्यादा त्याग करके वनवास गमन करना वन में गमन करना और अन्यत्र अभिसार करना या महाकष्ट की स्थिति है, परंतु वो महासुख की स्थिति हो जाए, जो दुख है वो बन जाए सुख और सुख वो बन जाए परम दुख। ये राग की पराकाष्ठा होकर के विराजमान, और वो राग की पराकाष्ठा ही अनुराग होती है, और अनुराग की जो पराकाष्ठा है वो ही महाभाव स्वरूप होकर के ये प्रियागण विराजमान है। तो अनुराग स्वसंवेद्य दशाम प्राप्य प्रकाशतः यावदाश्रय वृत्ति महाभाव से ईरता। महाभाव का लक्षण ही वर्णन किया, तो ये राग की दशा, महाभाव में तो सारी दशाएं हैं, तो राग की दशा में जो दुख है वो सुख हो गया, सुख हो गया दुख। तो आज प्रियागणों का चित्त श्री श्याम सुंदर के श्री अंग उनकी अपूर्व कांति में ही गुम्बत वाला हाथी बध करके रह जाता है। तो यह आलान स्तंभ, श्याम सुंदर की जंगा हो गई, आलान स्तंभ खंबा, उसकी द्युतिम अवलंबे, उसकी द्युति उससे ही बध रहा है, उसका अवलंबन करके विराजमान है। बलवता मदा गुद्दानानम, जो गोपिकागणों का चित्त करणाम, चित्त रूपी करी है, वह उरुयुगल उद्दाम उरुयुगल उनकी अपूर्व शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान है, उनसे बढ़ करके वहां विराजमान हो रहा है। ऐसे उन श्याम सुंदर का तुम, अरे हंस, तुम दर्शन करोगे। बलवान का षष्ठी का प्रयोग है, षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है, ये करणाम का विशेषण है, करणाम का विशेषण है। वो जो है वो समानाधिकरण करणाम के साथ में हो सकता है। अब श्री श्याम सुंदर की नाभि उसकी शोभा का वर्णन कर रही है श्री ललिता जी, चरण उरु अब नाभि नाभि नाभि का वर्णन कर रही हैं कि अरे हंस, जब तू मथुरा जाएगा और वहां पर श्याम सुंदर का दर्शन करेगा तो तुझे पहचान बता दूं कि वे ऐसे हैं। तो ये श्याम, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा संदेश किसी गलत हाथ में दे, जो सही व्यक्ति है उसके पास में संदेश पहुंचना चाहिए, इसलिए यहां से अच्छी तरह से पहचान बता देती हूं, उनके आधार पर ही उनके सामने तू हमारे इस संदेश को कहना। अब रसिक की एक स्थिति है कि वे वर्णन किए बिना रह भी नहीं सकती हैं। सखी कभी भी, रसिकनी कभी भी श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करने किए बिना रह नहीं सकती है, उसको वर्णन करना ही पड़ेगा, व्यवस्था है उसकी, रस की व्यवस्था है। और उस व्यवस्था में श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि सखे यास्याभिरी, सखे कितना बढ़ संबोधन है अभी, क्योंकि सक्ष रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है, वात्सल्य रस श्रृंगार रस का विरोधी रस है, परंतु सक्ष रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है। और सहयोगी रस होने के कारण सखा के साथ में, श्याम सुंदर के सखा के साथ में भी कोई बात कही जा सकती है। सखा के साथ में, कृष्ण के सखा के साथ में प्रियागण अपनी बात कह सकती हैं, और प्रियाओं की सखीगणों के सामने श्याम सुंदर अपने हृदय को खोल करके रख सकती हैं। तो सक्ष प्रीति जहां पर विराजमान है वहां अपनी मधुर प्रीति, अपनी आसक्ति को भी कहीं प्रकट किया जा सकता है। तो सखे यस्याभिरी नैन शफरी जीवन विधौ निदानम गांभीर्य प्रसर कलिता नाभि सरसी यत कल्पस्यादौ सनक जनकोत्पत्ति बड़भी गभीरांत कक्षा धृत भुवन मम्भो रुह मभूत। श्याम सुंदर की उस नाभि की शोभा का तेरे सामने क्या वर्णन करूं, यस्य आभिरी नयन शफरी जीवन विधौ, वो नाभि सदसी, नाभि है एक सरोवर, श्री श्याम सुंदर की जो नाभि है वो एक सरोवर के समान है। अब सरोवर में कौन रहेगा, बोले मछली। तो प्रियागण जो हैं आभिरी नयन शफरी, हम गोपिकागणों के नेत्र हैं एक मछली, जो कि श्री श्याम सुंदर की नाभि में यदि जाएं तो नाभि के आवर्त में ही बस विहार करते हुए वहां से कभी निकलना नहीं चाहें, जैसे सर्वदा सर्वदा मछली जल के भीतर ही, सरोवर के भीतर ही क्रिया करती हुई विराजमान होती है, ऐसे हमारे नयन भी श्याम सुंदर की जिस अंग की शोभा को देखें वहीं अटक जाएं, और उस अटकी हुई शोभा का दर्शन करते हुए जहां अटक गए हैं वहां पर कभी कभी वहीं मूर्छित भी हो जाते। तो कभी श्री नुकुंज मंदिर में जैसे जो अधर सखी, उसका अपूर्व जो श्रृंगार रूपी लाली, वो अनेक बार श्री किशोरी जी के कपोल रूप स्थान पर पहुंच करके वहीं मूर्छित हो जाती है। नेत्र रूपी सखी, उसके अलंकार रूप में जो कज्जल है, वो कज्जल कभी श्याम सुंदर के अधर पर पहुंचकर वहीं रूप माधुरी का दर्शन करके ऐसा मूर्छित हो जाता है कि वहीं विराजमान होता है, और सखी कभी उनकी शोभा का दर्शन करके वहां से अपूर्ण रूप से वो शोभा का दर्शन करके जैसे जगाती हैं, कहती हैं अरे अपने स्थान पर पहुंच, अपने स्थान पर पहुंच। ऐसे ही जो जहां पहुंच गई सखी और रूप माधुरी का दर्शन करते करते जो जहां विराजमान हुई, उस प्रीति का दर्शन करते हुए, उस माधुरी का दर्शन करते करते वहीं मूर्छित होकर के गिर जाती, और वहां से उठकर आने की भी सामर्थ्य उसकी नहीं रहती है। कंठ में विराजमान कोई अपूर्व मुक्ता माल रूपी सखी कभी श्री शैया जी के ऊपर जाकर के वहां ही उस रूप माधुरी का दर्शन करते करते ऐसी मूर्छित हो जाती है कि वहीं त्रुटित होकर के वो वहां पड़ी हुई है। फिर उसको बीन करके चित्रा जी भले सखियों को प्रदान करें, मंगला की लीला में उसको प्रदान करते हुए विराजमान। तो जो सखी जहां पहुंचती है वहां पर भी मूर्छित हो सकती है, कभी दौड़ करके आकर के अपनी प्राणप्रिय सखी को फिर से उस रस की ओर प्रेरित करती हुई भी विराजमान हो सकती है, दोनों स्थिति हैं। तो यहां पर श्री प्रियागणों की आभीरी नयन शफरी, ब्रजगोपिकागणों के नेत्र रूपी जो मछली है, वो मछली श्याम सुंदर की नाभ सरसी, नाभ रूपी सरोवर में जाकर के ही अटक करके रह गई, वहां से हटती ही नहीं है। श्याम सुंदर के नाभि की शोभा में ही वो फंस गई है। आश्चर्य की बात भी नहीं है इसमें कोई, क्योंकि जीवन विधौ वहां पर उसका जीवन जल विराजमान है, मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। और श्री श्याम सुंदर की नाभि रूपी सरोवर में जो अपूर्व सौंदर्य रूपी अमृत जल विराजमान है, उस अमृत जल का पान करते हुए वो नयन रूपी मछली कभी भी वहां से अलग हटना चाहेगी नहीं। वहां से अलग हटते ही वो तो तड़पने लगेगी, व्याकुल हो जाएगी, फर फर फर करके वो व्याकुल होकर के विराजमान हो जाएगी। इसलिए नयन शफरी जीवन विधौ सरसी, वो सरसी इनको जीवन पद्धति प्रदान करने वाली है, उनको जीवन की पूरी यात्रा उनकी संपादित कराने वाली होकर के वो श्याम सुंदर की नाभ सरसी एकमात्र विराजमान है। अब सरोवर गंभीर होगा, यहां पर भी वो सरोवर कैसा है, बोल गंभीर या प्रसर कलिता नाभ सरसी। जैसे सरोवर गहरा होता है, इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर की नाभि भी कहीं आवर्त को लेती हुई गंभीर प्रसार उनको प्राप्त करती हुई विराजमान, गंभीर नारी नाभि वो विराजमान है, और उसमें गोपियों के नेत्र रूपी मछली कहीं अटकी हुई है, वहीं विराजमान है, क्रीड़ा कर रही है, नाभि भी गहरी है। हाँ, अब तो गंभीर का प्रसार उससे कलिता माने युक्ता सुशोभिता, गंभीर के प्रसार से सुशोभिता वो नाभि सरसी है, जिसमें गंभीर का प्रसार अपूर्व रूप से प्राप्त हो रहा है, ऐसी वो नाभि सरसी वहां पर विराजमान। और वो सरसी कैसी है, बोले जीवन विधौ निधानम, वो इन प्रियागणों के जीवन की निदान माने मूल कारण है, निदानम मूल कारणम, अमरकोश में निदान शब्द का अर्थ किया गया मूल कारण। जैसे वैद्य के पास में जाएं और वैद्य रोग का निदान करता है, तो निदान का तात्पर्य है मूल कारण को पकड़ना, उसका नाम है निदान। और यदि निदान नहीं है तो चिकित्सा नहीं होगी। मूल कारण तक पहुंच गया कि कफ में विकार आया है इसलिए ये रोग हुआ है, कि पित्त में विकार आया है इसलिए रोग हुआ है, कि बात में विकार आया है उससे रोग हुआ है, तो जिसमें विकार है फिर उसके लिए वो चिकित्सा देगा। तो निदान डायग्नोसिस जो है वो मूल कारण तक पहुंचना, ये ही जो चिकित्सक है उसकी कुशलता है। और वो जो नारसर्षि है वो इन ब्रजगोपकारों के जीवन की विधि का मूल कारण है, अर्थात इनका जीवन ही उसी के आधार पर विराजमान है। तो ऐसी जो श्याम सुंदर की नारसर्षि नारी रूपी जो सरसी है उसको तुम उन श्याम सुंदर के उस नारसर्षि का तुम दर्शन करना। यतक कल्पस्य आदौ, अब विरह जो है वह ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को प्रकट करने वाला है, इसलिए वे श्याम सुंदर कोई सामान्य प्राकृत जन हो सो बात भी नहीं है, मेरे प्यारे ऐसे जिनको हमने पौर्णमासी जी के मुख से सुना है, कभी गार्गी कभी भागुरी पत्नी, इनके साथ में जब श्री यशोदा जी मध्यान्ह काल में पुराणों की चर्चा करने के लिए विराजमान हो, उस समय उन पौर्णमासी जी इत्यादि के द्वारा सुना कि इन श्याम सुंदर में, हमारे श्याम सुंदर में कहीं नारायण की कृपा से नंद रानी की ये गोद भरी है, और नारायण की कृपा कैसी, नारायण इनमें तादात्म्य प्राप्त करके अंश रूप में विराजमान हैं। वे कैसे, बोले जिन नारायण के अंश रूप गर्भोदशायी द्वितीय पुरुष श्री प्रद्युम्न, उन प्रद्युम्न ने जब सारी सृष्टि के तत्वों को लेकर के उस ब्रह्मांड में प्रवेश किया, वो ब्रह्मांड अंधकार से युक्त था, श्री प्रद्युम्न ने जब ब्रह्मांड में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने अंग से तेज उत्पन्न किया, और उस तेज से वो ब्रह्मांड आधा आधा प्रकाश से युक्त हो गया, और उस तेज से ही उनके रोमकूप से अपूर्व से जल उत्पन्न हुआ, उस जल से वो ब्रह्मांड आधा आधा भर गया, उसका नाम ही गर्भोद हुआ। उस गर्भोद में श्री प्रद्युम्न ने शयन किया, और शयन करते हुए सृष्टि के जितने भी तत्व उनके मूल तत्व को, मूल आश्रय को लेकर के वे जब शयन कर रहे हैं तो उनकी नाभि में ही सृष्टि के 25 तत्व वे कहीं हिरण्य गर्भ के रूप में उनकी नाभि में विराजमान हुए, एक अंड के रूप में, हिरण्य अंड के रूप में, हिरण्य गर्भ के रूप में विराजमान हुए। जब सृष्टि का समय आया उस समय वो ही हिरण्य गर्भ, वो ही जो अंड था उनकी नाभि में विराजमान, उस अंड को फोड़ करके ही उससे चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ, जिसमें 14 गांठें थीं कमल में, और वे 14 गांठ ही चतुर्दश भुवन थे, अतल विकल सुतल तदातल रसातल महातल पाताल भूलोक भोरलोक महल्लोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, चतुर्दश भुवन थे। और उस कमल के, उस नाल के शीर्ष भाग में एक परम सुंदर कमल उत्पन्न हुआ, और उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो हिरण्य गर्भ के रूप में नाभि में सारे तत्वों को आत्मसात किए हुए स्वर्ण अंड के रूप में विराजमान था हिरण्य गर्भ, जिसके लिए श्रुति वर्णन करती हैं कि हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य यातः पते एक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुद्याम। तो वो जो हिरण्य गर्भ था, वो हिरण्य गर्भ सृष्टि का कहीं मूल तत्वों को आत्मसात किए हुए बीज रूप में विराजमान था, वो ब्रह्मा का कारण शरीर था, उस ब्रह्मा के कारण शरीर से चतुर्दश भुवनात्मक जो कमल उत्पन्न हुआ वो ब्रह्मा का स्थूल शरीर हुआ, उस स्थूल शरीर के ऊपर जो कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए वो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर था, लिंग शरीर था। इस प्रकार ब्रह्मा के तीन शरीर उत्पन्न हुए, कारण, स्थूल और सूक्ष्म। और उनमें जो लिंग शरीरधारी चतुर्मुख जो ब्रह्मा हुए, उन ब्रह्मा के द्वारा वो जो सृष्टि के तत्व थे उन तत्वों को ही पुनः ग्रहण करके दशधा जो सृष्टि उनका विस्तार हुआ, जिनमें छह प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई, तीन प्रकार की वैकृत सृष्टि उत्पन्न हुई और एक प्रकार की प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। तीन प्रकार की वैकृत सृष्टि में सबसे पहले वनस्पति, फिर त्रियग्जन और नौवीं सृष्टि के रूप में या तीसरी सृष्टि के रूप में छह और तीन नौ मनुष्य, और दसवीं सृष्टि के रूप में फिर सनकादिक उत्पन्न हुए जो प्राकृत वैकृत होकर के विराजमान है। तो इस प्रकार मेरे ये श्याम सुंदर वो कोई मामूली नहीं है, उनकी नाभि वो महिमा को धारण करने वाली है जो कि सारी सृष्टि का मूल कारण होकर के भी विराजमान। जब विरह भाव है तब ये भाव उत्पन्न होगा, परंतु जैसे ही मिलन भाव होगा वहां पर फिर ऐश्वर्य की सारी बादल अपने आप छट जाएंगे और केवल माधुर्य का दर्शन होगा। तो माधुर्य का दर्शन होते होते कहीं ऐश्वर्य का एक आभास आया, और ये दिखाने के लिए कि मेरे प्यारे कोई मामूली नहीं है, वे कोई कार्य कोटि की वस्तु नहीं है, बल्कि वे कारण कोटि की सर्व कारण कारण होकर के विराजमान हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादराद गोविंद सर्व कारण कारणम होकर के विराजमान। तो उनकी सर्व कारण कारणता का विचार करके उनका जो ऐश्वर्य है वह इनके प्रेम का कहीं पोषक भाव होकर के विराजमान हुआ, संचारी भाव के रूप में वो जो ब्रह्म तत्व है, संचारी भाव के रूप में कृष्ण का जो ऐश्वर्य वो माधुर्य का कहीं पोषक हो करके श्री ललिता जी के श्री हृदय में उत्पन्न हुआ। और कह रहे हैं यतः, बोले वो नाभि वो ही है, इस समय तुझे छोटी सी दिखेगी परंतु वो नाभि ऐसी अद्भुत है जो कि अचिंत्य गुणों से युक्त होकर के विराजमान, विरुद्ध धर्माश्रय होकर के जो विराजमान है, वो छोटी परंतु उसमें बड़ी से बड़ी वस्तु का समावेश हो जाएगा। वो तर्क अगोचर होकर के वो अपूर्व नारी नाभि विराजमान है। अचिंत्यता के तीन अर्थ होते हैं। अचिंत्यता का एक अर्थ होता है तर्क असहिष्णुता, तर्क के द्वारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अचिंत्यता का दूसरा अर्थ होता है विरुद्ध धर्माश्रयता, जिसमें विरुद्ध धर्मी है वो परिच्छन्न परंतु महाविभू होकर के विराजमान है। परिच्छन्न होते हुए भी परम विभू होकर के वे श्री श्याम सुंदर विराजमान है। और अचिंत्यता का तीसरा अर्थ है कि उनकी महिमा को यदि कोई अपनी बुद्धि से और अपनी वाणी से जानना चाहे तो नहीं जान सकता है, वो शास्त्रिक वेद्य होकर के विराजमान है। तो अचिंत्यता माने शास्त्रीय वेद्यता, हमारी अपनी बुद्धि के द्वारा वेद्य नहीं है, शास्त्र के द्वारा ही वेद्य होगी। उसमें विरुद्ध धर्माश्रयता है, उसमें तर्क असहिष्णुता अपूर्व रूप से विराजमान है। और श्री श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी का वर्णन करते हुए, उसकी अचिंत्यता का विचार करते हुए, उसमें ऐश्वर्य का कहीं स्फुरण संचारी भाव के रूप में आया, और वो जो शांत रस है वो शांत रस मधुर रस का सहयोगी होकर के विराजमान हो गया। और उसका वर्णन करती हुई श्री ललिता जी कह रही हैं कि यतः कल्पस्य आदौ, श्याम सुंदर की उस नाभि से ही कल्प के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में सनक जनकोत्पत्ति बढ़ भी, सनक का भी जो जनक है, मैंने सबसे पहले सृष्टि हुई थी सनक सनातन सनक कुमार सनकादिकों की, सबसे पहले सनक की उत्पत्ति हुई, तो सनक का भी जो जनक है माने ब्रह्मा, उसकी भी उत्पत्ति बढ़ भी, उसकी भी जहां उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा के भी जन्म के उस स्वावर घर में माने उस कमल में ब्रह्मा का भी जन्म जहां हुआ होगा उस उनकी भी उत्पत्ति बढ़ भी, उनकी भी उस उत्पत्ति के वड भी उस उत्पत्ति की चंद्रशालिका में, वड भी कहते हैं छोटा कमरा चंद्रशालिका, तो उस चंद्रशालिका में रूप में वो नाभि विराजमान है। वो नाभि ब्रह्मा की भी उत्पत्ति की चंद्रशालिका होकर के विराजमान है। गंभीरांतक कक्षा धृत, उस नाभि की गंभीर अंतक कक्षा में धृत भुवन अंभोरुह मभूत, भुवन को धारण करने वाला कोई अंभोरुह कमल वो उत्पन्न हुआ था। ऐसे नाभि का तुम दर्शन करोगे, इस समय वो दर्शन नहीं होंगे परंतु उसी से वो नाभि ऐसी विरुद्ध धर्माश्रय होकर के विराजमान है कि परिच्छन्न होते हुए भी इस समय वो अपने भीतर विभुता को धारण करते हुए विराजमान। तो मेरे श्याम सुंदर वे जिनमें एक काल में वृद्ध धर्माश्रयता विराजमान, यशोदा ने जिस समय उनको बांधा, बड़ी से बड़ी डोरी उनको बांधने में समर्थ नहीं है, परंतु यशोदा ने जो कोदनी पहना रखी थी वो कोदनी यों की तो बधी हुई है। तो परिच्छन्नता और विभुता एक काल में जैसे श्री प्रभु में विराजमान, कि घर की कुआ से पानी खींचने की लेज भी ले आई, उनमें भी डोरी में गांठ बांध बांध करके और कमर में लपेट रही हैं, परंतु बड़ी से बड़ी डोरी में तो दो अंगुल छोटी पड़ रही है, परंतु कोई कमर चौड़ गई हो सो बात नहीं है। जो माँ ने कमर में कोंधनी धारण कर रखी है वो कोई चटक करके टूट गई हो सो नहीं है। बड़ी से बड़ी डोरी छोटी पड़ रही है, परंतु श्री कृष्ण वैसे के वैसे मुष्टिक ग्राहक कटी होकर के आप विराजमान हैं। एक काल में विरुद्ध धर्माश्रयता विभुता और परिच्छन्नता दोनों, मध्यम आकारता और विभुता दोनों एक काल में श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप से विराजमान, ये अद्भुतता विराजमान। ये तो मैं नाभ्या, तो यत कल्प से आदम, कल्प के प्रारंभ में सनक जन को उत्पत्ति बढ़वी, ब्रह्मा का भी जिससे जन्म हुआ, ऐसी जो चंद्रशाल का रूप वो जो नाभि है उसके गंभीर अंतक कक्षा, गंभीर अंतक कक्षा से ही माने जहां पर हिरण्यगर्भ रूप में ब्रह्मा कारण शरीर के रूप में विराजमान थे, और जिस कारण शरीर में सारी की सारी क्षमताएं पहले से ही विद्यमान है, जैसे गर्भ में भ्रूण बना नहीं है उसके पहले आगे उसमें कितनी क्षमताएं होंगी, ये सारे तत्व उसमें पहले से ही विद्यमान हैं, और भले उनका प्रकाशन नहीं हुआ है परंतु वे सारे के सारे, ये बालक गर्भ में जो बालक आया है वो गोरा होगा कि काला होगा कि बुद्धिमान होगा कि टेढ़ा होगा, ये सारे जो तत्व हैं वो पहले से ही विद्यमान हैं उसमें, बाद में उनका प्रकाशन होगा। इसी प्रकार वो हिरण्यगर्भ के रूप में सारे जो तत्व थे वो उसमें परिपूर्ण रूप से, उसकी क्षमता, उसकी कितनी जो बुद्धि का जो स्तर होगा, आईक्यू का स्तर होगा वो उसका कितना होगा, ये पहले से ही सब निर्धारित है। इसमें कौन सा रोग है, कितनी इसमें क्षमताएं हैं, ये सारी की सारी जैसे गर्भ में ही पहले ही स्थापित हो जाती हैं, इसी प्रकार उस ब्रह्मांड के हिरण्य गर्भ में सारी की सारी जो पूरे ब्रह्मांड की विस्तार की जितनी भी क्षमताएं थी वो सब की सब पहले से ही स्थापित हो गई थी। तो गंभीर अंतक कक्षा, गंभीर जो अंतक कक्षा, उसमें धृत भुवन मंभोरुह वो हिरण्य गर्भ को धारण किए हुए यही नाभि विराजमान हुई थी, जिससे कि ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। और भुवन अंभोरुह, अंभोरुह अंभ माने जल, और उससे रुह माने उत्पन्न होने वाला, माने जल जे कमल, कम माने जल, उससे जो नीरज, नीर से जन्म लेने वाला उसका नाम नीरज, ऐसे अंभोज, अंभ जो है उससे जन्म लेने वाला वो ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। और ये ऐश्वर्य जो ज्ञान है वो ऐश्वर्य ज्ञान इनके माधुर्य का पोषक होकर के विराजमान है, माधुर्य को दबाने वाला नहीं, विरह में ये माधुर्य प्रकट हो जाता, ये ऐश्वर्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे गोपी गीत में ब्रज गोपिकागण कह सकती हैं कि नखल गोपिकानंदनो भवान अखिल देहना मंत्रात्मक विखन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदयवान सातोतान को ले। जान गई कि तू यशोदानंदन नहीं है। अरे यशोदानंदन होता तो मैया का थोड़ा गुण तो आता तुझमें। यशोदा मैया तो हमसे कितना प्रेम करती हैं, कैसा स्नुषा प्रीति है उनकी। अरे मैया के थोड़े गुण तो तुझमें आते, तू तो हमको रुला रहा है। अरे दूर जाकर के बैठा है इसे नखल गोपिकानंदनो भवान, तू तो मालूम होता है वो अंतर्यामी परमात्मा साक्षी तो नहीं है कि जीव भले कितना भी कष्ट पाता रहे वो तो केवल साक्षी रूप में विराजमान रहेगा, वो उनके जीव के कष्टों से तनिक भी लिप्त नहीं होता है। वो परमात्मा वो केवल साक्षी मात्र होकर के विराजमान, ऐसे तू कहीं विखनस ब्रह्मा उनसे अर्थित उनकी प्रार्थना होने पर विश्वगुप्त है सखी उदयवान, कहीं तू विश्व का कल्याण करने के लिए वो परमात्मा नारायण वो ही तो उदय नहीं हो गया है। मालूम होता है तू नारायण है यशोदानंदन नहीं है। अरे यशोदानंदन यदि तुझे कहलवाना है तो हमारे पास में आकर के हमको दर्शन कर दे, और यदि नहीं कहलाएगा नहीं ये यशोदानंदन नहीं है तो छुपा रहे, फिर हम ये कहेंगे तू यशोदानंदन नहीं है, तू कठिन चित्त है साक्षी है, तू हमसे प्रीति करने वाला नहीं है। नहीं तो ऐश्वर्य का ज्ञान है, पर ऐश्वर्य का ज्ञान इनके अपनी प्रीति का पोषक बन करके ही विराजमान, यहां पर भी वही विराजमान वही भाव विराजमान। ये जो सारा ऐश्वर्य नाभि की गंभीरता में विनियोग है ना? हाँ, नाभि गंभीरता और शोहा में विनियोग है, नाभि की गंभीरता का दर्शन करके बहुत सुंदर मैंने उस बात को बड़ा रेखांकित कर दिया बाबा ने कि नाभि की गंभीरता की जो शोभा है उसको देख करके नहीं जाने क्या क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कि इस गंभीरता से क्या क्या चीज निकली है, इस नाभि की गंभीरता से कौन कौन सी चीजें निकली हैं, कि ब्रह्मांड कमल जहां नाभि से उत्पन्न हुआ ऐसी सुंदर शोभा है। अब नाभि के साथ ही साथ श्री श्याम सुंदर के उदर में तीन रेखाएं शोभा को प्राप्त हो रही हैं, त्रिवली उदर में पेट जो है उसमें तीन रेखाएं अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही हैं, और उन त्रिवली का दर्शन करके मोहित हो रही हैं कि द्युतिम धत्ते यस्यः त्रिवली लतका संकट तरम सखे दाम श्रेणी क्षण परिचयाभिज्ञ मुदरम यशोदा यस्यांतः सुरनर भुजंगई परिवृतम मुखद्वारा बारद्वय मलुल्के त्रिभुवनम अबुलुल्के त्रिभुवनम। बोल श्री यशोदा ने जिस उदर में दो बार त्रिभुवन का दर्शन किया, अब ध्यान तो है उदर की ओर, उदर की शोभा का वर्णन कर रही हैं, उदर की शोभा का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि आह श्याम सुंदर का वो अपूर्व उदर उसकी शोभा का क्या वर्णन करें। द्युतिम धत्ते यस्यो वो उदर अपूर्व शोभा को धारण करने वाला है, यस्य माने जिन कृष्ण का वो उदरम उदर द्युतिम धत्ते द्वितीय को धारण कर रहा है। वो उदर कैसा है, वो त्रिवल का त्रिवल लतिका संकट तरम, त्रिवली जो है तीन रेखाएं उन तीन रेखा रूपी लताओं से संकट तरम माने बद्धम, संकट शब्द जो है वो बांधने के अर्थ में संकट तरम, तो त्रिवली बंधन जहां पर विराजमान है, तो त्रिवल लतका संकट तरम जिसे तीन रेखाएं जहां पर विराजमान है और उनसे वो उदर आवृत होकर के बंधन को प्राप्त करके जैसे विराजमान हो रहा है, और इस उदर में ही सखे दामश्रेणी क्षण परिचय अभिज्ञम, कभी सुंदर रेशमी जो डोरी उस रेशमी डोरी से इस उदर को बांधा भी गया था, कभी बांधा गया यशोदा ने बांधा, वो तो प्रसिद्ध है, कभी और भी हैं जिसको कोई जानता है कोई नहीं जानता है, तो कोई अपूर्व दाम श्रेणी जो है उस दाम श्रेणी के द्वारा उस उदर को भी बाधा गया है। तो जो दाम श्रेणी के क्षण मन उत्सव रूप परिचय से युक्त है, जिस समय श्री प्रिया ने अपने धम्मिल के द्वारा उस उदर को बांधा, उस समय जो अपूर्व क्षण, अपूर्व जो आनंद प्राप्त हुआ, क्षण शब्द आनंद का वाची है, तो दाम श्रेणी क्षण परिचय श्री जो डोरी, उस डोरी के आनंद का परिचय जिस उदर को प्राप्त हुआ, बधने का जो आनंद है वो जिसने अनुभव किया है, ऐसा कोई अपूर्व उदर प्राप्त उदर उसका तुम दर्शन करोगे, श्याम सुंदर के उस उदर का दर्शन करना। तो दाम श्रेणी का श्रेणी कहने का मतलब है दो बार बांधा गया दाम श्रेणी हो गई, एक बार तो रेशमी डोरे से और एक बार श्री प्रिया जी ने अपने रेशमी अपने श्री मस्तक की जो माला पुष्प उससे श्याम सुंदर को बांधा, पुष्पमाला से भी श्याम सुंदर के कमर को बांधा। नुकुंज मंदिर में कभी साप राध होकर के संकेत करके भी कृष्ण जब नहीं पहुंचे, श्री प्रिया व्याकुल हो रही हैं और उस समय आप खंडिता नायिका धारण स्वरूप को प्राप्त करके अपने सारे श्रृंगार को उतार उतार करके फेंक रही हैं, हाँ ये श्रृंगार आज कृष्ण सेवा के उपयुक्त नहीं हुआ, कृष्ण की सेवा करने में यह मेरा ये श्रृंगार आज विनियोग इसको प्राप्त नहीं हुआ, इस श्रृंगार को धारण करके क्या करूंगी, ऐसा कहकर के अपने हाथ के बलय भुजाओं के बाजूबंद कटी की सुंदर जो कोंधनी कंठ के हार माला इनको उतार उतार करके शैया जी के ऊपर पटक रही हैं। इतने में श्याम सुंदर आए, जब श्याम सुंदर आए तो माननी होकर के श्री प्रिया ने अपनी धम्मिल की जो माला है उससे ही श्याम सुंदर को बांध लिया। तो नमस्ते सुदाम में स्फुरत दीप्त धाम ने त्वदीयो दरायात विश्वस्य धाम ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। श्री सत्यव्रत मनु ऋषि वे प्रार्थना कर रहे हैं दामोदराष्टक के अंतिम श्लोक में, और श्री राघलेखा दीदी ने बड़ी सुंदर बात बताई एक बार कि ये जो दामोदराष्टक के जितने भी आठों श्लोक हैं ये एक काल में लिखे हुए नहीं, ये अलग अलग भाव मुद्राओं में भाव भूमिकाओं में अलग अलग समय में कहे गए हैं, बाद में उनका संकलन हुआ है। तो शुरू शुरू में जो भाव है वो कहीं ऐश्वर्य का भाव है, कहीं बात्सल्य का, कहीं लीला के दर्शन का है, और अंत में भाव उत्कर्ष प्राप्त करते करते शांत दास साक्ष इन सारे भावों को पार करके अंत में जो उज्ज्वल रस की जो भावस्थिति है, उस भावस्थिति में अंतिम जो श्लोक है वो महाभाव की स्थिति का अनुभव करते हुए श्री प्रिया जी का जो महाभाव उसमें आनुगत्य ग्रहण करते हुए फिर श्री सत्यव्रत मनु उनकी भावस्थिति में वो अभिव्यक्ति कहीं स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो हुई है, कहीं बाहर अभिव्यक्त हुई कि नमस्ते सुदाम ने स्वदीप धाम ने, सुंदर दाम सुदाम ने। तो श्याम सुंदर को भी वंदना है और श्याम सुंदर की उस बंधन की डोरी की भी वंदना है, श्याम सुंदर की वंदना पीछे और श्री क्रिया प्रिया जी की जो माला है उस माला की वंदना पहली। तो श्याम सुंदर को भी प्रणाम और उनकी माला को भी प्रणाम, दोनों को ही यहां पर प्रणाम किया जा रहा है। यदि यह कहा जाए कि छत्ते वाले को बुला लो तो आदमी भी आएगा छत्ता भी आएगा, परंतु यदि यह कहा जाए कि छत्ते वाले को भोजन करा दो, बंदूक वाले को भोजन करा दो, तो व्यक्ति को भोजन कराया जाएगा, बंदूक को भोजन नहीं कराया जाएगा, परंतु बंदूक वाले को बुला लो, जब ये कहा जाएगा तो बंदूक भी आएगी और आदमी भी आएगा। ऐसे ही नमस्ते सुदाम ने जहां कहा जा रहा है वहां श्याम सुंदर की भी वंदना है और उनकी उस डोरी की भी वंदना है जिससे वे बंधे हुए हैं। जय जय श्री राधे, दोनों की वंदना है। तो शामचंद के श्रृंगार की भी वंदना है, उस डोरी की भी वंदना की जा रही है, उस उल्लूखल की भी वंदना की जा रही है जिससे वे बधे हुए, केवल श्यामचंद की वंदना नहीं। तो ये संप्रज्ञात विशेषण भवब्रीहि जो है उसमें है, यहां पर जो विशेषण है उसकी भी वंदना है और जो विशेष है उसकी भी वंदना है, दोनों की वंदना हो रही है। बंदूक वालों को बुला के लाओ, छत्र समायांति, छत्ते वालों को बुला लो तो छत्ता भी आएगा और व्यक्ति भी आएगा, परंतु तो छत्ते वालों को भोजन करा दो, वहां पर छत्ते को भोजन नहीं कराया जाएगा, वहां पर व्यक्ति को भोजन कराया जाएगा, उसको कहेंगे असंप्रज्ञात भवब्रीहि। यहाँ पर संप्रज्ञात भवब्रीहि समास जो है नमस्ते सुदाम्य में संप्रज्ञात भवब्रीहि समास विराजमान। तो द्वितीयम धत्ते त्रिवल का, तो वो उधर कैसा है, वो दाम श्रेणी क्षण परिचय अभिज्ञम, जो डोरी के आनंद के परिचय को भी जानने वाला है, डोरी के बनने में जो आनंद हो रहा है उसका भी जिसको परिचय प्राप्त है, ऐसे उस उदर का तुम दर्शन करोगे। यशोदा यस्यांतम सुर नर भुजंगई परिवृतम, यशोदा ने दो बार जिनके मुख में उस विश्व रूप का दर्शन किया। यशोदा जी मन में विचार कर रही हैं, हाय या ब्रज में कोई पे आँख है बालक, कोई पे दस हैं, कोई पे बारह हैं, कोई पे चार हैं, मेरे एक तो लाला, और जब तक पैदा भयो है तब तक याके ऊपर आपत्ति आपत्ति आ रही है, हाय कोई तरह से ये पल जाए, अकेली संतान है, कोई तरह से पल जाए, और दूध पिलाती जा रही है, श्याम सुंदर दूध पी चुके हैं, पेट भर गया है, कभी एक चुस्का लगा ले फिर मैया का मुख देखने लगे, फिर एक चुस्का लगा लें फिर मैया का मुख देख लें, मैया बोले ओ लाला तो दूध भी कछु ना पीनो, तो पेट भर गयो, रहने रहने, ऐसा कह कर के जो हटाया और जो मुख पहुंच रही हैं और मुख पुचकार रही हैं, आप यशोदा के मुख चुम्बन को उत्तर देते हुए आप उस समय किलका ले रहे हैं, मुख फाड़े हैं, बालक से लाल करोगे तो बालक तो उत्तर देगा मुइयां फाड़ करके, तो मुइयां फाड़ करके आप उत्तर दे रहे हैं, और आपने उसी समय जो जमाई ली, अब जमाई लेने की एक विशेषता यह है, योग शास्त्र ये कहता है कि जितनी देर प्राणायाम किया जाता है या जमाई ली जाती है उतनी देर हमारे सोचने का क्रम समाप्त हो जाता है, जितनी देर हम श्वास रोकते हैं उस समय कोई दूसरी चीज सोच नहीं सकते, ये प्राणायाम का एक विधान है योग शास्त्र का, कि चित्त को एकाग्र करने के लिए और दूसरी जगह जो विषयों में चित्त जा रहा है वहां से चित्त को अवरुद्ध करने के लिए रोकने के लिए प्राणायाम किया जाएगा। तो जैसे ही श्री श्याम सुंदर ने जमाई ली तो श्याम सुंदर का दूसरी जगह जो विचार था वो विचार अवरुद्ध हो गया, अब जैसे ही विचार अवरुद्ध हुआ लीला शक्ति को मौका मिल गया, बोले इस समय श्याम सुंदर का सोच बंद हो गया है, जब तक श्याम सुंदर का आदेश था ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ऐश्वर्य शक्ति बीच में प्रवेश नहीं कर सकती थी, अब श्याम सुंदर का सोचना बंद हो गया, श्वास लेते समय जुमाई लेते समय उस समय ऐश्वर्य शक्ति को मौका मिल गया, और ऐश्वर्य शक्ति बोली, बोली मैया क्यों तू व्याकुल होती है, अरे तेरा बालक कोई मामूली नहीं है, मैं अभी दिखा देती हूँ कि तेरा बालक क्या है, उसकी एक झलक दिखा देती हूँ, तेरा बालक कोई सामान्य नहीं है कि तू चिंता कर रही है कि हाँ छह दिन को तो जाने कहाँ पे पूतना आ गई, एक महीना को तब जाने कहाँ पे शकट आए गयो सकटासु, हाँ साल भर को बेटा भयो कोई राक्षसी मेरे बेटा को आए के ले गयो, कोई तरह से पल जाए हाथ पांव को है जाए, तो तू चिंता मत कर तेरा बेटा कोई मामूली नहीं है। तो लीला शक्ति ने कृष्ण को तो देखा असावधान, ऐश्वर्य शक्ति ने, और ऐश्वर्य शक्ति मैया की चिंता को दूर करने के लिए तुरंत ही सेवा करने के लिए उपस्थित हो गई, और श्री कृष्ण के मुख में जब पूरे विश्व का दर्शन कराया, ब्रह्मांड का दर्शन कराया, और ब्रह्मांड का दर्शन कैसे है, सुर नर भुजंगई परिवृतम, सुर नर भुजंग भुजंग उनसे परिवृत, अर्थात सुर का तात्पर्य है स्वर्ग के ऊपर के सारे लोक, नर का तात्पर्य है भूलोक, और भुजंग का तात्पर्य है नीचे के अतल बितल सुतल त्रिभुवन। उनका लीला शक्ति ने, ऐश्वर्य शक्ति ने जो कृष्ण के मुख में दर्शन कराया, श्री यशोदा पे एकदम व्याकुल हो गई कि हाय मैं का अलाय बलाय देखू, मेरे बेटा में ये कोई दूसरो कोई कहूं सो कोई भूत प्रेत तो नहीं आएगी, माने कोई माया तो ना दिखाई दी। से यशोदा एकदम व्याकुल हो रही हैं, और यशोदा संबील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता, उस अमंगल का, अश्लील का, अमंगल का दर्शन भी करना नहीं चाहती हैं। यशोदा ने पट अपने नेत्र बंद कर दिए, नेत्र आसित नेत्र बंद कर रही है, सुविस्मिता विस्मित हो रही है कि हैं ये है क्या, निर्णय नहीं कर पा रही हैं, विस्मय होने में कोई निर्णय पर पहुंचने में समर्थ नहीं है कि मेरे बेटा का पराक्रम है कि किसी अलाय बलाय ने यहाँ पर मुख में अपना कोई इंद्रजाल दिखा दिया है, कि मेरा भ्रम तीनों में निर्णय में, कि मेरा अपना भ्रम है कि किसी की देव माया है कि मेरे पुत्र का ऐश्वर्य है, इन तीनों में यशोदा भ्रमित होकर के विराजमान है और सुविस्मित होकर के विराजमान। श्री हाय कहीं अलाय बलाय आई तो गजब हो जाएगा, हाय मेरे बेटा के ऊपर कैसे अलाय बलाय आई। जहां अनिष्ट की आशंका हुई वो अनिष्ट यशोदा के बात्सल्य को बढ़ाने वाला हो गया। तो हर भक्तिर महादेव्या, नारद पांचरात्र में वर्णन किया गया, सर्वा भुक्त्याद सिद्धयः मुक्तिश्चाद्भुता सर्वा चेटकावत अनुस्मृता। हर भक्ति हैं पटरन, भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब हैं उनकी दासी। सो आज कृष्ण के सर्वाश्रय रूप का दर्शन करके, कृष्ण की सिद्धि का दर्शन करके, यशोदा के हृदय में विराजमान जो स्थायी भाव बात्सल्य रति वो उल्टी और पुष्ट हो गई, और वो ब्रह्म ज्ञान सर्वाश्रयता, कृष्ण का सर्वाश्रय रूप में जो ज्ञान है कि परिच्छेद सामान्य अत्यंता भाववत ये ब्रह्म है। ब्रह्म की परिभाषा शंकराचार्य भगवतपाद ने दी कि ब्रह्म किसको कहेंगे, बोल जो परिच्छेद सामान्य अत्यंता भाववत, जो किसी से ढका हुआ नहीं हो, परिच्छेद से रहित हो, और सामान्य माने जिस जैसा कोई नहीं हो। ब्रह्म की जाति नहीं है, जाति होगी तब जब ब्रह्म जैसी कोई दूसरा वस्तु हो। भिन्नत्व सती अनेक संवेतत्व जातित्व, भिन्न होते हुए अनेक वस्तुओं में जो व्याप्त हो उसका नाम जाति है। तो ब्रह्म की जाति तो हो ही नहीं सकती है, ब्रह्म तो एक है। जाति होगी तब जबकि एक सी दो वस्तुएं हो तो जाति होती है। तो ब्रह्म में जाति भी नहीं है, सामान्यता भी नहीं है, और परिच्छिन्नता भी नहीं है, और उसको लीला शक्ति ने साक्षात रूप से श्री कृष्ण में दिखा दिया कि ये सबके आश्रय हैं, सर्वत्र व्याप्त होकर के ये विराजमान है, ये ब्रह्म है, एकमात्र तत्व ये ही है। तो अपरिच्छेद अपरिच्छेदित और सामान्य रहित एकमात्र केवल तत्व के रूप में जहां कृष्ण का दर्शन कराया श्री, ये जो तत्व ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, ये ब्रह्म ज्ञान भक्ति रूपी महादेवी की सेविका का बन करके तुरंत उपस्थित हो गया, और इस ब्रह्म ज्ञान ने मां के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न की, और व्याकुलता के कारण जो बात्सल्य भाव था वो उल्टा और पुष्ट हो गया। हर भक्ति महादेवी की सेवा करने में ब्रह्म ज्ञान कहीं सेवा में प्रयुक्त हो गया है। तो यशोदा उस समय व्याकुल हुई, और श्री कृष्ण बोले एल ऐश्वर्य शक्ति क्यों मेरी मां को हैरान कर रही है, दूर भाग। सो ऐश्वर्य शक्ति ठिठक करके दूर खड़ी हो गई। यशोदा जी जो देखें वही बटुआ सजी का छोटा सा मुख, जरा सा झांक झांक करके देख रही हैं, अंगुलिया से तौल तालुआ दबा दबा करके देख रही हैं, बेटा अभी मैंने तेरे मुख में का देखो, ये सर्प देखे और सुर नर भुजंग ही परिवृतम, सुर नर भुजंग इन सबको देख रही थी, वे कहाँ गए, परंतु अब कुछ नहीं दिख रहा है। बोले हाय मेरे बेटा के ऊपर जाने कैसी आपत्ति आ गई, उठा के और छाती से लगा लिया है। आपत्ति आने के बाद में माँ का जो बात्सल्य है वो उल्टा और अधिक बढ़ गया, और वो बढ़ करके प्रीति को बढ़ाने वाला वो ऐश्वर्य ज्ञान वह माधुर्य को बढ़ाने वाला होकर के ही परिपूर्ण रूप से विराजमान हुआ। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने माटी खाई तो मुख द्वारा बारम द्वयम दो बार देखा, जब माटी खाई क्यों रे तेने माटी खाई का, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि नहीं माटी खाई होगी तो मुख में खाई होगी, देख ले मेरा मुख। आपने तो ये विचार किया कि माँ से ये कहूंगा कि देख ले मेरा मुख, मैया छोड़ देगी, परंतु पासा पल गया उल्टा, बोले ऐसा ही साँचाधारी बनता है तो खोल मुख। अब कन्हैया का तो मुख खुल गया, अब डर रहे हैं कि हाय सुंदर ब्रज रज का पेड़ा गलगुहा में रखा हुआ है, चूस चूस करके खा रहे हैं, और मैया यदि माटी को गलगुहा में दबे हुए देखेंगी तो अब तो हाथ में छड़ी है वो तो कहीं चिपक ही जाएगी, अब कौन बचाए। जहां घबराए कि हाय अब कौन बचाए, ऐश्वर्य शक्ति बोली, लीला शक्ति बोली ऐश्वर्य शक्ति से, बोले प्रभु घबरा रहे हैं इसमें जाओ सेवा करने के लिए। श्री ऐश्वर्य शक्ति तुरंत ही लीला शक्ति से प्रेरित होकर के तुरंत ही कृष्ण की व्याकुलता देकर के हाय कौन बचाए इस संभ्रम को देख करके, उस संभ्रम की स्थिति में सेवा करने के लिए तुरंत ही उपस्थित हो गई, और ऐश्वर्य शक्ति ने श्री कृष्ण के मुख में विश्वरूप का दर्शन करा दिया। अब जैसे ही विश्वरूप का दर्शन कराया, श्री यशोदा मन में विचार कर रही हैं कि किम स्वप्ने एतत् उत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, बोले क्या मैं स्वप्न देख रही हूं। यशोदा जी कह रही है नाना मैं इस समय जागृत अवस्था में हूं, मेरा स्थूल शरीर कार्य कर रहा है, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर आत्मा से प्रकाशित होकर के विषयों का ग्राहक होता है, स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर स्थूल इंद्रियां तो सो जाती हैं, परंतु मन सूक्ष्म इंद्रियों को संग में लेकर के आत्मा से प्रकाशित होकर के विषयों का भोग करने वाला, अनेक रूप धारण करके बहुरूपता धारण करके मन उन विषयों को उपस्थित कर देता है और उन विषयों को सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा भोग कराता है। स्थूल इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, कान नाक आंख सुगंध इनकी प्राप्ति नहीं हो रही है बाहर जो वस्तु हैं, परंतु जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उनके द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका स्वप्न में अनुभव हो रहा है मन के माध्यम से, और मन ही विषय और आश्रय दोनों बनकर के अनेक रूप बनकर के उनको भोगरा भोगता हुआ विराजमान। तो स्वप्न अवस्था में मन ग्राहक है और वो मन सारी वस्तुओं को स्वयं ही उन वस्तुओं के विषयों के रूप में परिणत होकर के उनको ग्रहण करता है। मैं क्या स्वप्न में हूं, वो नाना यशोदा जी विचार कर रही है मैं स्वप्न में कहा हूं, मेरी तो स्थूल इंद्रियां काम कर रही है इस समय, मैं स्वप्न में नहीं हूं। तो किम स्वप्न एतत्, ये स्वप्न है क्या, उत देव माया कोई देवता की माया है क्या। परंतु मन में विचार कर रही है देवता मेरे ऊपर क्यों माया अपनी माया दिखाएगा, मैंने तो किसी देवता का अपराध किया नहीं, हम तो गृहस्थी हैं भैया, बड़े कोमल और डरपोक लोग हैं, गृहस्थी बड़ा डरपोक होता है, जरा सी आपत्ति आए कोई कहे अरे उस पीपल पर पानी चढ़ा दो, चढ़ा दो वहां पर बता से चढ़ा दो, वहां पर जरा सा प्रणाम कर लो, तो हम लोगों की गृहस्थियों की तो जो निष्ठा है वो भी बड़ी डगमगाती हुई बड़ी पिलपिली होती है, उतनी एकदम अनन्यता तो होती नहीं है। भैया शीतला सप्तमी आई तो शीतला देवी के ऊपर पानी चढ़ाओ, शिवरात्रि आई तो चलो महादेव जी पे पानी चढ़ाओ, यदि कहीं एकादशी आई तो एकादशी व्रत भी कर रहे हैं और दूसरे भी कर रहे हैं, यदि दीपावली है तो लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो चलो लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, कहीं देवी की पूजा करनी है तो देवी की नवग्रह नवरात्रि आई तो चलो उनको भी ढंग उनका भी गृहस्थी तो बड़ा बड़ा पिलपिला होता है, कहीं उसकी तो निष्ठा कहीं होती नहीं है, सबको प्रणाम करें सबको हाथ जोड़ लें, तो मैं तो सबको प्रणाम करते हुए विराजमान, मैंने तो किसी देवता का अपराध किया नहीं, तो कोई देवता मेरे ऊपर अपना काय को क्रोध दिखाएगा। तो किम स्वप्ने एतत् उत देव माया किम्मा मदीयो बत बुद्धि मोह, मेरी बुद्धि का मोह या सुषुप्ति की स्थिति है। यशोदा कह रही है ना, सुषुप्ति की भी स्थिति नहीं है। सुषुप्ति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों के दोनों प्राणापन्न होकर के तमोगुण में लीन रहते हैं, निद्रा में लीन रहते हैं। परंतु इस समय मैं तमोगुण में लीन नहीं हूं, मैं जागृत अवस्था में विराजमान हूं, इसलिए मेरी बुद्धि का मोह सुषुप्ति की स्थिति भी नहीं है। यद्वा अमुष्यैव ममार्भव कस्य यः कश्चन नोत्पत्ति आत्मयोग। मेरे बेटे का ही तो ये कोई आत्मयोग नहीं है, बेटे का प्रभाव। यशोदा ने इस बच्चार को पूरी तरह से खारिज कर दिया, बोल ना मेरे बेटे में तो प्रभाव है ही नहीं। मैं कहूँ बेटा जा भीतर माखन रखो है, खाया तो अंधेरे में नहीं घुसेगा, इतना डरपोक है, मेरे बेटे में तो दम है ही नहीं। यदि इसका आत्मयोग होता तब तो ये कहीं भी चलाया जाता, परंतु ये तो मेरी उंगली पकड़ करके ही चलता है। जरा सा अंधेरा होता है तब भी मुझे उंगली पकड़ करके ले जा, मम्मा मैया तू चल, मम्मा तू चल, तब मैं मम्मम करूंगा। तो मेरे बिना तो चलता ही नहीं है, इसमें अपना आत्मयोग तो है ही नहीं, अपना प्रभाव तो है ही नहीं। जरूर ये नारायण की महिमा है। श्याम सुंदर की तो सांस में सांस आ गई, बोले बाल बाल बाल बच गए, नहीं तो आज तो फंस जाते। मैया कहीं मुझे नारायण मान लेती तो जैसे नारायण के लिए मैया ने मंदिर बना रखा है, ऐसे मेरी भी मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापित कर देती, किसी विद्यार्थी को पुजारी रख देती, देर अवेर क्रिकेट खेल करके अपना खेल खेल करके वो विद्यार्थी आता, चार सूखे सकल पारे भोग रख, जल्दी से आरती उतार, दो फूल माथे के ऊपर डाल, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें वो कहे, ताला बंद करके और बो जाए बो जाए बो जाए, फिर ये जो लालच आवे वो कहां से कहां रहता। तो आज बच गए, बस जराज से बात आई थी, छुई थी मैया ने कि मेरे बेटे का आत्मयोग है, निज प्रभाव है, परंतु मैया का ध्यान बट गया और मैया ये मेरा प्रभाव नहीं मान रही है, ये प्रभाव सब नारायण का मान रही है। आज चलो बच गए, नहीं तो अपना तो लाड़चाप आज समाप्त होता, आज आखिर दिन था लाड़चाप। तो यशोदा यस्यांतः, जिस उदर के भीतर सुर नर भुजंगई परिवृतम, पाताल भूलोक और स्वर्ग इनसे परिवृतम, मुखर द्वारा बार द्वयम, एक बार नहीं, एक बार जमाई लेते समय और दूसरी बार मिट्टी खाते समय मृत भक्षण लीला में, दो बार वार द्वयम अवलोके। यशोदा ने देखा और अब उपसर्ग लगा करके ये दिखला रहे हैं कि उसमें निष्ठा नहीं की, बल्कि निरादर पूर्वक यशोदा मेरे उस ऐश्वर्य का दर्शन करती हुई विराजमान हुई। त्रिभुवन का यशोदा ने दर्शन किया, उन ऐसे श्री श्याम सुंदर के उदर का, अरे हंस तू दर्शन कर ले। मुख की शोभा है, परंतु एक नए व्यक्ति का जो आसक्ति होगी, जिसके हृदय में भाव नहीं है, उसकी सर्वदा प्रवृत्ति होती है श्रद्धापूर्वक ऐश्वर्य ज्ञान पूर्वक। ऐश्वर्य ज्ञान भक्ति में प्रवेश तो होता है ऐश्वर्य ज्ञान पूर्वक, और फिर जब भक्ति हो जाती है तब ऐश्वर्य ज्ञान समाप्त हो जाता है, फिर ऐश्वर्य ज्ञान भुला दिया जाता है। तो हंस को वहां भेजने में, और हंस जैसा व्यक्ति कहीं ये नहीं कह दे अजी साहब हम तो साहब छोड़ छोड़ कर आए हैं, परमहंस हैं, ये कहाँ संसार में हमको भेज रहे हो तुम, विषयी कहीं हमको विषयी समझ करके कि ये हम उसमें जाकर के अपना समय, अपनी जो समाराधन का समय है, उस अपने आराधन के समय को, अपने ब्रह्मज्ञान और चिंतन के समय को हम क्यों खराब करें। तो ये उसको कहीं रोकने के लिए कि नहीं, तू जहाँ जा रहा है वह ब्रह्म का भी परम आश्रय है, ब्रह्म प्रतिष्ठा, ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा रूप वह स्थान है, इसलिए परमहंस को भी वहां पर जाना सर्वथा उपयुक्त है। ये ऐश्वर्य वर्णन का मूल। और वैसे भी जहां प्रीति होती है वहां पर अपने पूत के दांत तो सोने के हो जाते हैं, पुरानी कहावत है। तो वो उसकी उसकी महिमा का जो गायन है वो करने लगता है। ये प्रीति का सहज स्वभाव है कि अपने प्रेमास्पद की महिमा की ओर चित्त कहीं ना कहीं चला जाता है। विरह में, केवल विरह में, मिलन में तो केवल माधुरी की ओर चित्त जाता है, परंतु विरह में उसकी महिमा की ओर चित्त चला जाता है। नहीं, ऐश्वर्य शक्ति आने पर ममता समाप्त हो जाती है, विनम्रता तो प्रारंभ हो जाएगी परंतु ममता कम हो जाएगी। ये मेरा है ये भाव समाप्त हो जाएगा, और ये बंदनी है ये भाव उत्पन्न हो जाएगा। लीला शक्ति में ममता उत्पन्न होगी, लीला शक्ति ममता को उत्पन्न करेगी, और ममता ही सबसे बड़ी वस्तु, मुख्य वस्तु ममता है। तो समंता उन्मीलक हो गया ना, वही तो हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ, अरे वो उरु की बात देकर के वो उरो यस्य स्फारम स्फुरति वनमाला बलयतम वितन्वानम तन्वी जन मनस सद्यो मनसिजम मरीचिभिर यस्मिन् रवि निवह तुल्ये पिबहते सदा खद्योताभाम मधुर मधुर कौस्तुभ मणि। मुझे श्याम सुंदर के वक्षस्थल का आप दर्शन करना है। हम नाभि से वक्षस्थल पे आए, वो वक्षस्थल और रसफारम विशाल नील मणि के बृहत कपाट के समान शोभा को प्राप्त हो रहा है। वीक्षाल का वृतमुखम और तब कुंडलश्री गंधस्थला धरसुदम हस्तावलोकम दत्ता भयम से भुजदंड युगम लोक्यो वक्षश्रेयिक रमणम च भवाम दास्य। वक्षस्थल जो है वह श्री का रमण परम शोभा से युक्त अंकित नील बृहत कपाट के समान फाटक के समान वो विशाल वक्षस्थल विराजमान। और वो यस्य स्फारम, स्फार माने विशाल, स्फुरति सुशोभित हो रहा है, उसके ऊपर वनमाला वलयितम आपाद तल्लंबनी वनमाला शोभित होगी। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरोही पंचभिर ग्रस्ता माला वनमाला प्रकीर्तिता। ये वनमाला की परिभाषा। वितन्वाना तन्वी जन मनस सद्यो मनसयम, वो वक्षस्थल ये है जो कि तन्वी जन हम जो कोमलांगी उनके हृदय में मनसी मन मन में सद्य मनसिजम वितन्वान है, सद्य ही कामदेव को उत्पन्न करने वाला है। सद्यो जात इत्यादि मंत्र के द्वारा जैसे अग्नि इत्यादि या प्रतिष्ठा जैसे की जाती है, ऐसे ही वो सद्यो जात कामदेव वह हृदय में तुरंत के तुरंत उत्पन्न होने वाला होकर के विराजमान है। वितन्माना तन्वीजन मनसि सद्यो मनसिजन, मनसिज माने कामदेव, कामदेव को उत्पन्न करने वाला है। और मरीचि भिर यस्मिन रवि नवाह तुल्येप बहते, अब कौस्तुभ मणि जो है उस वक्षस्थल के ऊपर श्याम सुंदर के कौस्तुभ मणि अपूर्व से सुशोभित है। तो यस्मिन माने जिस वक्षस्थल के ऊपर, मरीचि भी कौस्तुभ मणि से अनंत अनंत किरणें निकल रही हैं, और ये किरणें ही अनंत कोट जीवों के तत्व के रूप में विराजमान है। चैत्यस्य तत्व ममलम, ये चैत्य का तत्व होकर के ये किरण रूप में, तो जहां पर तटस्था शक्ति जिसकी किरण के रूप में मरीची की किरण के मरीची के रूप में किरण के रूप में तटस्था शक्ति जहां पर विराजमान है, तो मरीची भी यस्मिन। और वो कौस्तुभ मणि कैसी है, वो स्वयं तो है रवि नवह तुल्योपी, सूर्य के समूह के समान वो, तो एक सूर्य से ही किरण निकलती है, उसको भी देखना जब संभव नहीं, तो जहां पर रवि निवाह तुल्य है, रवि का समूह हो, तो फिर उसकी तेज का क्या कहना। परंतु श्याम सुंदर के वक्षस्थल की अपनी आधारभूत शोभा और तेज इतना है कि उस बक्षस्थल के ऊपर वो कौस्तुमणि ऐसी लग रही है जैसे कि है तो वो कौस्तुमणि करोड़ों सूर्य के समान कांति वाली, परंतु श्याम सुंदर के बक्षस्थल की शोभा के आगे वह एक खद्योति के समान लग रही है। किसी पटवी जिना के समान बुल लग रही है। मरीची फिर यस्मिन किरणों से युक्त वो कौस्तुमणि रवि नभा तुल्योपि, यद्यपि सूर्य के समूह के समान है परंतु बहते सदा खद्योताभाम, सर्वदा एक पटवीजिना की शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान होती है। भुवन मधुरा कौस्तुमणि, वो कौस्तुमणि सारे भुवन उनमें परम मधुर होकर के परम शोभा को, सारे भुवन की शोभा रूप होकर के, भुवन की मधुर रूप होकर के वो कौस्तुमणि विराजमान। भुवन मधुरा कौस्तुमणि का विशेषण है, भुवन के सार के रूप में, मधुर माने सार अमृत, पृथ्वी के सार के रूप में वो कौस्तुमणि विराजमान। मधुर मरीच माने किरण, मरीच माने किरण, तो मरीची भी माने सूर्य की जो किरण निकल रही हैं उनके आगे, उनसे युक्त होने पर भी वो लगता है खद्योर एक पटवीजना। सदा खद्योताभाम भुवन मधुरा कौस्तुमणि, समन्तात् उन्मीलत बलभेद उपलस्तंभ युगलम प्रभाजैत्रम केश द्विज लुलित केयूर ललितम स्मरक्लामत गोपी पटल हटकंठ ग्रह परम भुजद्वंदम यस्य स्फुट सुरभि गंधम विजयते। अब श्याम सुंदर की भुजाओं का तुम दर्शन करना, भुजद्वंदम विजयते, उनकी दो भुजाएं सर्वोर्ध रूप में विराजमान है, त्रिलोक को जीतती हुई सर्वोर्ध रूप में विराजमान है, विजयते सर्वोर्ध रूप में विराजमान। समन्तात् उन्मीलत बलभेद उपल स्तंभ युगल प्रभा जैत्रम, जो कि बलभेद उपल, बलभेद कहते हैं बल नाम करके कोई असुर था उसको जिसने मारा, माने इंद्र, देवासुर संग्राम में बल नमुची पाक, तो नमुची बल पाक, इन सबों का वध करने वाला इंद्र था, इसलिए इंद्र का एक नाम है बलभेद। और उसका उपल, इंद्र का पत्थर कौन सा है, बोले इंद्र नीलमणि। अच्छा। तो बलभित उपल, बलभित माने इंद्र, उसका उपल माने उसकी मणि, तो इंद्र नीलमणि, इंद्रमणि। ऐसे इंद्र नीलमणि के बने हुए स्तंभ युगल, उनकी दो भुजाएं नहीं है, माने इंद्र नीलमणि के बने हुए दो खंभे हैं, और उन इंद्र नीलमणि के बने हुए खंभों की प्रभा को भी जैत्रम जीत लेने वाले हैं। इंद्र नीलमणि से यदि कोई दो खंभे बनाए कैसी सुंदर शोभा होगी, परंतु उस वो भी शोभा श्याम सुंदर के भुजाओं की शोभा के आगे वो इंद्र नीलमणि की शोभा भी कुछ नहीं है, उसको भी जीत लेने वाले श्याम सुंदर की दोनों भुजाएं हैं। वे भुजाएं विजयते, वे भुजाएं सर्वोर्ध रूप में विराजमान है। हाँ, सर्वतोभावे सर्वोर्ध रूप में विराजमान। तो समन्तात् उन्मीलत, संपूर्ण रूप से उन्मीलत माने प्रकट होने वाली जो प्रभा इंद्र नीलमणि के खंभों की, उसको भी जीत लेने वाले। और भुजाएं कैसी हैं वे दोनों, कि केश द्विज लुलित केयूर ललितम, जब केशी नाम करके दैत्य ब्रज में आया और मुंह फाड़ करके श्री कृष्ण को निगल जाना चाहता है, श्री कृष्ण ने अपनी बाम भुजा केशी के मुख में ठूंस दी, जो भुजा प्रियाओं के स्कंध के ऊपर कमल नाल की परम कोमल शोभा को धारण करती हुई विराजमान हो, वो भुजा कठिन हो गई, वो स्वभाव नहीं है, भुजा तो परम कोमल ही है, परंतु उसमें विरुद्ध धर्माश्रयता इस प्रकार उत्पन्न हो गई कि घोड़े के दांत तो बड़े मजबूत होते हैं, परंतु केशी नाम करके जो दैत्य, उसके द्विज, द्विज कहते हैं दो बार जो जन्म लें, एक बार कच्चे फिर पक्के आए, पहले दूध के फिर पक्के आए, इसलिए उनका नाम भी द्विज है। तो जो केशी के द्विज हैं, केशी के दांत, उनको लुलित, उनको तोड़ते हुए जहां के केयूर युगलम, केयूर ललतम, श्री श्याम सुंदर ने केयूर तक अपने बाजू बंद तक अपनी भुजा केशी के मुख में घुसा दी, तो उस समय केयूर जो है वो केशी के दांतों से टकराने पर और उनके स्पर्श को प्राप्त करके जो भुजा अपूर्व रूप से विराजमान थी, उसको भी जो ललित केशी के दांतों ने जिनकी बाजू बंद का स्पर्श किया था और उनके बाजू केशी के दांत भी जिससे टूट गए थे, ऐसी ललितम भुजद्वंदम, ये भुजद्वंद का विशेषण है, ऐसे उस भुजद्वंद का श्याम सुंदर की भुजाओं का दर्शन करो। और वो भुजा कैसी, वीर श्रृंगारस का पोषक हो गया यहाँ पर, और आगे श्रृंगारस का वर्णन कर रहे हैं कि स्मरक क्लाम्य गोपी पटल हट कंठक ग्रह परम, जहां स्मरक क्लाम्य श्री रास में कोई गोपी भाव में अत्यंत आविष्ट हो रही है, और भाव में आविष्ट होकर के जब श्याम सुंदर के कंध का सहारा लेकर के विराजमान होती है, काचिद् रास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कंधम श्लथद्वलय मल्लिका। श्री प्रिया जी ने जब श्री हस्त में फूलों के सुंदर गजरा उनके वलय धारण किए थे, चूड़ियां धारण की थी, उनके जो करूला है, फूल के करूला उनको धारण किए थे, कई वलय थे, तो जब तक वे फूल खिले हुए थे तब तक तो लग रहा था एक पाटला है बड़ा, परंतु रास में नृत्य करने पर जब फूल कुछ म्लान हुए, अब ये पता लग रहा है कि ये एक पाटला नहीं है, ये कई चूड़ियां हैं, वो कई चूड़ियों को मिलकर के जो एक बड़ा पाटला बन रहा था वो ही आज कई चूड़ियों के रूप में विराजमान है। सो काच रास परिश्रांता, रास में परिश्रांत कोई है श्री प्रिया, काच वर्णन नहीं किया जा सकता है उनका, पार्श्वस्थस्य गदाभृतः है, वे श्री श्याम सुंदर के पास में आई उन गदाधर के, गदा कौन, बोले मुरली गदा, गदतीत गदा, जो मधुर स्वर में गायन करे, रास में गदा का क्या काम तो पार्श्वस्थस्य गदाभृतः, जो गदाधर हैं, बंशी जिन्होंने ले रखी है उनके पार्श्व में आई हैं, और तत्वतः प्यारे के को अपने परब्रह्म के द्वारा सुखी करने की कामना विराजमान है, परंतु ये बहाना ढूंढते हुए कि मैं तो थक गई हूं ये कहकर के प्यारे का सहारा जैसे ले रही हैं, तत्व तो सहारा लेना तात्पर्य नहीं है, प्यारे को निज परब्रह्म के द्वारा सेवा प्रदान करना ये तात्पर्य है, स्वयं ग्रहश्लेष सुख श्री श्याम सुंदर को प्रदान करने की इनके हृदय में एकमात्र अभिलाषा है, परंतु श्रम का बहाना लेकर के पार्श्वस्थस्य गदाभृतः है, श्री श्याम सुंदर के पास में स्थित होकर के मैं तो थक गई ऐसा कहकर के श्याम सुंदर के कंठ उनमें माला बन करके, आज कोई अपूर्व मालती माल बन करके उस नील तमाल के ऊपर आज मालती लता के समान माला बन करके ये सुशोभित होकर के विराजमान हुए हैं। काच द्रास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कंधम, श्री श्याम सुंदर के स्कंध को ग्रहण करती हुई विराजमान है। श्लिथद वलय मल्लिका, अब मल्लिका की जो वलय धारण कर रखे हैं वे शिथिल हो रहे हैं, तब पता लग रहा है ये कई वलय हैं, अन्यथा पहले एक ही पाटला दिख रहा था, एक ही बड़ा गजरा दिख रहा था, अब श्लथ होने पर उनके अनेक रूप दिख रहे हैं, और ये दिख रहे हैं कि अलग अलग वलय थे, अलग अलग रंग के थे, काल तो पहले तो ये लग रहा था कि एक ही कोई वलय है, वलय बन गया। तो उस समय श्री श्याम सुंदर आप श्री प्रिया को सहारा देते हुए स्वयं प्रेम में विफल होकर के प्रिया का सहारा लेते हुए विराजमान। अब यहां पर इस मिलित स्वरूप में, युगनग्न स्वरूप में यह नहीं कहा जा सकता है कौन ने किसका सहारा ले रखा है। प्यारे ने प्रिया का सहारा ले रखा है कि प्रिया ने प्यारे का सहारा ले रखा है, दोनों दोनों को सहारा देते हुए आप अपूर्व रूप से विराजमान। और उसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि स्मर क्लाम्यत, प्रीति में जब श्रमित हो गई हैं, क्लाम्य मन श्रमित, थक गई, गोपी पटल, गोपियों का समूह, उनके हठ कंठक ग्रह परम, बरबस हठात आप कंठक ग्रह करते हुए विराजमान। श्री अपूर्व जहां माला धारण करके विराजमान है, रस की रीति में जहां अपूर्व कंठक ग्रह वो ही माला हो करके विराजमान। श्याम सुंदर की जहां भी माला का ध्यान है वहां प्रिया के कंठक ग्रह का ही ध्यान है रस को। तो कंठक ग्रह परम, कंठक ग्रह पर होकर के जो भुजद्वन्नम, तो जो भुजा प्रिया के हठात कंठक ग्रह करने वाली, प्रिया के कंठ की सुंदर इंद्र, प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर इंद्र नील मणि माला बन करके प्रियाओं की जो भुजलता हैं वे श्री श्याम सुंदर के श्रीकंठ के ऊपर मालती माल बन करके, और श्याम सुंदर की भुजलता प्रिया के कंठ में इंद्र नीलमणि की माला बन करके जहां अपूर्व रूप से विराजमान हो रही हैं, ऐसी कंठक ग्रह परम, कंठक ग्रह पर जो भुजद्वंद अपूर्व इंद्र नीलमणि की माला के समान जो प्रिया के कंठ में अपूर्व रूप से शोभा हो, ऐसे भुजद्वंद के समान वो भुजद्वंद वो विजयते, उनकी शोभा का तुम दर्शन करोगे। इस शोभा के आगे त्रिलोकी की सारी शोभा हार गई, ये सबके ऊपर विजयनी बन करके ये शोभा विराजमान है। और कैसे है वो भुजद्वंद, बोल यस्य स्फुट सुरभि गंधम, जिनसे सुरभि की गंध अपूर्व रूप से सुगंध जहां पर अपूर्व रूप से प्रकट हो रही है, तो जिन भुजाओं से श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग की गंध, प्रियाओं के श्रीअंग की गंध, माला के श्रीअंग की गंध, प्रियाओं के और श्याम सुंदर के दोनों के मिलन होने पर मिली हुई जो गंध है वो जहां पर अपूर्व रूप से विराजमान। कुंद सृजक कुलपते ए बात गंध, श्री रास में जिस समय विराजमान उस समय इन प्रियाओं की नासका की तीव्रता का क्या वर्णन किया जाए, कितने फुलवारी खिल रही है परंतु उस फुलवारी में ये पहचान रही है कि ये कुंद सृजा, कुंद की गंध है। फिर ये जो गंध है वो कुंद की तो है परंतु फूल वाले फुलवारी के कुंद की नहीं बल्कि सृजा माला में जो कुंद है उनकी गंध है। फिर माला की गंध नहीं है, माला के पुष्प की नहीं, इस गंध के भीतर भी कुलपते है श्याम सुंदर की माला की गंध है, मन श्याम सुंदर की गंध भी आ रही है। और कुलपते कह करके वो मतवत मतवाले मदमत रसगंधी जब गंधनी प्रियाओं के साथ में विहार करते हुए विराजमान, उस समय प्रिया की गंध से युक्त श्याम सुंदर की श्रीअंग की गंध, उस गंध से बासित श्याम सुंदर की माला, उस माला में बासित जो कुंद, उस कुंद की गंध, इतनी सारी गंधों को विजयनी कर जीतती हुई अब ये हमारे पास में आ रही है। तो कुंद सृजक कुलपते यही बात ही गंध, ये गंध जो है वो अपूर्व रूप से आ रही है, तो उस गंध का तुम दर्शन करोगे। स्मर क्लाम्यत गोपी पटल हट कंठप ग्रह परम भुजद्वंदम, प्रेम की अक्षयता में गोपियों के समूह का हठात आवेश में जहां श्री श्याम सुंदर कंठक ग्रह करते हुए विराजमान हैं, ऐसी भुज, और जब कंठक ग्रह किया श्याम सुंदर इन प्रियाओं के वक्षस्थल के ऊपर आप अपूर्व इंद्र नीलमणि हार होकर के कभी विराजमान हुए उस समय सुरभि स्वरूप सुरभि गंधम विजयते, उस समय श्रीअंग की जो अपूर्व गंध वो अपूर्व गंध विजयी होकर के विराजमान है। ऐसी उन भुजाओं का तुम दर्शन करोगे, वो भुजाएं सर्वोर्ध रूप में विराजमान। आठ गंधों का वर्णन महावाणी जी में तो है, तो परंतु ये विशेष रूप से मैंने ये नहीं, अष्टगंध की तो अगुर कुमकुम केसर कर्पूर अरगजा ये आठ गंध जो है उनका नाम तो दिए, परंतु उनको किन श्रीअंग से कौन सी गंध स्फुटित हो रही है ये विशेष रूप से कहीं मन तो तालका में ये तो मिल जाएगी गंध गंध गंध जो हैं वो तो मिल जाएंगे, और तालका में वो भी मिल जाएगा कि माने कौन सी कुंज है, तो कुंज तो कुंज मिल जाएंगे कि रंग रसद वसुद वसुद तो माने रंग रसद ये सारी कुंज हैं, और उनमें कुंजों में विभिन्न जो गंध सभी गंध कहीं मिल करके ही कहीं हाँ पर वो एकदम एकदम एकदम स्पष्ट कहीं गंध माने वो कि इस कुंज की ये गंध है रसकों की अनुभूति का विषय रहा होगा, वो उन्होंने कहीं अनुभव किया होगा परंतु शायद उसको प्रकाशित किया कहीं संकेत में प्रकाशित किया हो। हाँ लाल जी का ऐसा नहीं पंत माने वो कहीं कस्तूरी कस्तूरी की गंध कस्तूरी गंध लाल जी के चरण जो हैं उनमें कस्तूरी कपूर और चंदन ये तीन, जैसे श्री वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन कुरंगी दृशाम वक्षोज प्रणी करते, श्याम सुंदर ने अप के चरणों को विरह की अवस्था में सखियों ने श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर जब विराजमान किया तो वो चरण आज स्वाभाविक अंग राग की शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। काश्मीरम तल शोणमा जो तल की शोणमा है वो हो गई केसर, काश्मीरम तल शोणमो उपरितने कस्तूरी काम नीलमा, ऊपर का जो चरण है वो हो गई कस्तूरी, और श्रीखंडम नखचंद्र कांत लहरी नखचंद्र जो हैं वो श्रीखंड वो कपूर और चंदन, तो वो तीन गंध जो हैं केसर की कस्तूरी की और श्रीखंड चंदन चंदन की, ये तीन गंध कहीं चरणों में विराजमान। श्रीखंडम नखचंद्र कांत लहरी निर्व्याज मातंगते वो अपूर्व से विराजमान, परंतु मिलाकर की वर्णन किया विशेष विशेष गंध भी कहीं कहीं जरूर होंगे। आगे कह रहे हैं कि जहीते साम्राज्यम जगति नव लावण्य लहरी परिपाकस्यंतर मुदित मदनावेश मधुरम नतत भूवल्लीकम स्मित नव सुधा केल सदनम स्फुरन मुक्ता पंक्ति प्रति रदन रदनम यस्य बदनम, तो श्री श्याम सुंदर के अब श्री मुख का तुम दर्शन करना, रूप माधुरी तो पूरी हो जाए यहाँ पे एक सेकंड में रूप माधुरी पूरी होगी, फिर इसके बाद में अब आगे वो संदेश का जो प्रसंग है वो आगे प्रारंभ। तो जी थे साम्राज्यम जगत नव लावण्य लहरी परिपाकस्य, श्री श्याम सुंदर का मुख ऐसा है जो कि नव लावण्य लहरी के नया जो लावण्य उस लावण्य की जो लहर उठ रही हैं उनके परिपाक को प्राप्त करने वाला श्री श्याम सुंदर का बदन है। श्याम सुंदर का मुख लावण्य लहरी के परिपाक को प्राप्त करने वाला है। माधुरी और लावण्य इनमें रसकों ने ये ही अंतर किया। लावण्य कहते हैं रूप के चारों ओर जो अपूर्व लहर आए उसका नाम लावण्य, जैसे असली जो मोती है उसके चारों ओर एक लहर जो आती है, इसी तरह से रूपवान के चारों ओर जो एक कांति लहर विराजमान हो उसका नाम है लावण्य। और माधुर्य जो है वह रूप के अंग में बीच में जो कांति निकल रही है उसका नाम माधुर्य, और जो उसके बाहर चारों ओर लहर चंचल दिखे वो लावण्य। हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। असली जो मोती है उसमें देखते भी यही है कि इसके चारों लहर है कि नहीं, उसकी प्लास्टिक के मोती में लहर नहीं दिखेंगी, परंतु जो असली मोती है उसके चारों ओर कहीं लहर दिखेगी, चारों घूमती हुई लहर थी, तो वो लावण्य। और वैसे भी लवण से बना है लावण्य और मधुर से बना है माधुर्य। चटकीला चटकारे लावण्य में ज्यादा है, माधुर्य में नहीं है। माधुर्य में तो गुप्त गुप्त गुप्त खाया जाएगा और फिर बोला नहीं जाएगा कैसा आ रहा है, स्वाद नहीं आएगा, चटकारे नहीं आएंगे, परंतु लावण्य में चटकारे आते हैं और सीसी जो है वो निकलेगा लावण्य में। माधुर्य में तो बस रसगुल्ला खा करके स्वाद लिया जाएगा, वो उसमें चटकारे नहीं लिए जाएंगे। तो लावण्य माधुर्य इन दोनों में मूल में अंतर भी है, लवण से बना हुआ लावण्य और मधुर से बना हुआ माधुर्य। मधुर का विकार कहीं माधुर्य या सा नवलावण्य और घन लावण्य में कुछ अंतर? नवलावण्य घन लावण्य में घन घनीभूत होकर के विराजमान, और नव में प्रत्येक नव नव, प्रत्येक नव नव या कोई नया? नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं प्रत्येक नव, प्रत्येक क्षण में नव नव प्राप्त, प्रत्येक क्षण में नव। तो जीते साम्राज्यम जगत नवलावण्य लहरी, नए लावण्य की माने अब ये यहां पर जो भी मन माधुर्य की अपेक्षा हमेशा लावण्य की सौंदर्य शास्त्र में महिमा ज्यादा मानी गई है। सौंदर्य शास्त्र में लावण्य की महिमा ज्यादा मानी गई क्योंकि उसमें बरबस आकर्षण करने का जो गुण है वो कहीं अधिक विराजमान है, और यहां पर तो सब वस्तुएं प्रत्येक क्षण श्री श्याम सुंदर का जो सौंदर्य है वो प्रियागणों को नया लगे। नवल वसंत नव नव वृंदावन नव निकुंज नव यौवन, और यहाँ पर जब जब भी मिलन है वहां पर कभी पुराना मिलन तो है ही नहीं, प्रत्येक क्षण प्रथम मिलन, प्रत्येक क्षण प्रथम मिलन में भी प्रत्येक क्षण नव मिलन। यदा यदा पश्यति माधवं पुरः तदा तदैवास्य वदत्य पूर्वतां, नवसदा स्यात् किमयं तवाथवा रागोन्मदे विस्मय तक किमक्षणे। तो ये अपूर्वता नव नव जो विराजमान है प्रत्येक क्षण नई अनुभूति प्रदान कर रहे हैं, तो बासीपन तो कभी है ही नहीं, इसलिए वो प्रीति सना बनी रहेगी श्री युगल की। तो जीते साम्राज्यम जगत नव लावण्य लहरी परिपाकस्य, नए लावण्य की लहरी का जो पराकाष्ठा उसको भी श्याम सुंदर का मुख निरंतर निरंतर जीहीते प्राप्त करता है, उसके साम्राज्य को प्राप्त करता है। तो साम्राज्यम जीहीते साम्राज्य को प्राप्त करता है, प्राप्तनोति जीहीते प्राप्तनोति करता है। और अंतर मुदित मदनावेश मधुरम, ये मुख कैसा है बोले अंतरम अंतर मुदितम मुदित मदनावेश, भीतर जो छिपा हुआ है मदन का आवेश वो ही कहीं अत्यंत मधुर होकर के बाहर मुख के द्वारा भी छलक रहा है। तो अंतर मुदित भीतर जो मुदित मुद्रित होकर के बंद होकर के जो विराजमान है ऐसा मदन मदन का आवेश उसकी मधुरमा बाहर भी प्रकट हो रही है इस मुख के द्वारा। और श्री मुख कैसा है बोले नटन ध्रुव बल्ली कम, भौं की बल्ली लता वो अपूर्व रूप से नाच रही है, ऐसा बदनम ये श्रीमुख है। और कैसा है स्मित नव सुधा केल सदनम, मंद मुस्कान उसकी सुधा उसका केल सदन क्रीड़ा भूमि, मंद मुस्कान की क्रीड़ा भूमि होकर के ये श्रीमुख विराजमान है। तो स्मित नव सुधा नव जो मंद मुस्कान रूपी नया अमृत उस अमृत का ये केल सदन है, अमृत की क्रीड़ा भूमि और स्वरण मुक्ता पंक्ति ही प्रतिमम, और मुक्ता पंक्ति के समान रदनम, जहां पर रदन जो है, रदन कहते हैं आगे के जो दांत, वो दशन रदन, उनकी अपूर्व शोभा जहां प्रकट हो रही है, रदन दशन ये आगे के जो दांत हैं उनको, उनकी अपूर्व शोभा। तो स्फुरन मुक्ता पंक्ति मोती की पंक्ति के समान, पंक्ति प्रतिमम मोती की पंक्ति के समान रदनम, जहां पर रदन अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो मोती की पंक्ति के समान जहां पर दंतावली सुशोभित हो रही हैं, ऐसा यस्य बदनम, जिनका मुख है उस मुख का तुम दर्शन करोगे। तो जीते साम्राज्यम जगति नव लावण्य लहरी परिपाकस्य, नए सौंदर्य की लहर के पराकाष्ठा के साम्राज्य को जो संसार में प्राप्त किए हुए है, जो मुख श्याम सुंदर का, और भीतर विराजमान जो मदन का आवेश, कामदेव का आवेश, उस आवेश की झलक जहां मुख पर मधुरम, अंतर मुदित भीतर जो छिपा हुआ है उसका, उसके आवेश की झलक मुख के ऊपर भी छलक रही है, जो भीतर है उसकी शोभा कहीं बाहर भी छलक रही है। तो अंतर मुदित मदन आवेश, उससे जो मधुर हो रहा है, भीतर छिपा हुआ जो प्रेम का आवेश, उससे जो मधुर होकर के विराजमान है। और नतत भ्रुवल्लिकम, भौएं जहां पर नाच रही हैं, और स्मित नव सुधा केन सदनम, मंद मुस्कान उसका जो स्थान होकर के विराजमान है, स्फुरन मुक्ता पंक्ति प्रतिमम, और चमकीली मोतियों की पंक्ति उनके समान, प्रतिमा नहीं समान, प्रतिमा मन जो वैसा ही हो उसका नाम है प्रतिमा। प्रतिमा इसलिए उस कहते हैं कि जो प्रभु हैं वो ही यहां पर भी हमारे सामने विराजमान, यही प्रतिमा। परंतु प्रतिमा कहने पर कहीं ये लगता है कि एक मुख्य है उससे मिलता जुलता ये है, परंतु स्वरूप कहने में लगता नहीं वही है। इसलिए वैष्णवों में प्रतिमा कहने की परंपरा नहीं है, वहां पर स्वरूप की, कौन स्वरूप विराजमान है, स्वरूप का मतलब वो ही स्वरूप यहां पर विराजमान। इसलिए प्रतिमा कहने में, प्रतिमा कहीं प्रतीक होकर के विराजमान है, जबकि स्वरूप कहीं सर्वात्मना संपूर्ण शक्तियों से युक्त होकर के विराजमान। तो प्रतिमा और स्वरूप में ये मूलभूत अंतर हो गया। ऐसा जिनका वदन मुख शोभा को प्राप्त हो रहा है, अब ये कह रहे हैं कि ये मैंने केवल तुझसे परिचय मात्र दे दिया कि मैं फिर व्याहारी, इन सब बातों का कहां तक वर्णन करेंगे, ये तो केवल निस्सेह निस्संदेह परिचय पदन परिचय दिया। अब जो तुम्हें कहना है और जो मूल पहचान है, उस मूल पहचान को बता देते हैं। ललिता जी मूल पहचान बताती हैं कि जिनका दर्शन करके तुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो, समझ लेना भी कृष्ण। ये स्वर्ग लक्षण, जिनका दर्शन करते ही तेरे हृदय में आनंद हो जाए। कृष्ण भू वाचको शब्द अणश्च निर्वृत्ति वाचक तयो ऐक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यविधीयते, जो तेरे चित्त को आकर्षित कर ले और आनंद में डुबो दे, वे कृष्ण है। ये उनका स्वरूप लक्षण भी ये है, और वे ये स्वरूप लक्षण भी यौगिक अर्थ में नहीं होगा, बल्कि ये कहीं रूढ़ अर्थ में ही होगा। रूढ़ अर्थ क्या होगा कि तमाल श्यामल तुषी यशोदा स्तनंद है परब्रह्मणी, कृष्ण शब्द से रूढ़ ही योगम अपहरती थी न्यायात। यौगिक अर्थ प्रधान नहीं होता है, जो रूढ़ अर्थ है वो रूढ़ अर्थ ही प्रधान होता है, और कृष्ण शब्द का रूढ़ अर्थ है कि जो नंद नंदन होकर के विराजमान हैं, परम सुंदर आकर्षक नंद नंदन जो हैं, उनका नाम कृष्ण है। अब जो यौगिक अर्थ है कि जो आकर्षण करें और आनंदित करें, ये तो कृष्ण धातु और कृषि भू धातु और ऋण, इनके एक अक्षर ऋणकार, इनके योग से जो बनेगा वो प्रधान नहीं है, क्योंकि कई बार यौगिक अर्थ गलत भी हो जाते हैं। स्याह का अर्थ होता है ताला, ताला से आ, परंतु हरे रंग की भी शाही होती है, लाल रंग की भी शाही होती है, तो कहां रह गया ताला रंग। प्रवीण का मतलब है वीणा बजाने वाला, परंतु रसोई करने में भी प्रवीण होता है व्यक्ति, तो कहां गया प्रवीण का अर्थ। कुशल का अर्थ होता है कुश को लाने वाला, परंतु कोई मकान बनाने में भी कुशल हो सकता है, तो रूढ़ अर्थ प्रधान नहीं है, रूढ़ अर्थ ही प्रधान है। जो यौगिक अर्थ हैं वो यौगिक अर्थ प्रधान नहीं होते हैं, अतः रूढ़िर योगम अपहरती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय। कल इस सत्र को यहाँ पर विश्राम प्रदान, जितना हो जाए, चलो पहुंच गए जगह पर, पहुंच गए ठीक जगह पर विश्राम हो गया। परसों मुझे जाना है कहीं, तो वो परसों वो राधा कुंड में सप्ताह है, फिर आके कर देंगे, आके जैसे जैसे भी मन, फिर इन लोगों की कृपा मिलेगी, चरण रज मिलेगी, तो कर देंगे। प्रतिमा स्वरूप के बारे में आप कह रहे थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब प्राण प्रतिष्ठा होती थी उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहते थे, नित्य सेवा प्रकट करते। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सेवा प्रकट, बिल्कुल एकदम सही बात, प्राण प्रतिष्ठा, नित्य सेवा प्रकट, और वो प्राण प्रतिष्ठा की। एक बार मैं चंद्रशेखर दास बाबू बोले कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं है कि मूर्ति में प्राण आ रहे हैं, तुम अपने प्राणों को वहां प्रतिष्ठित करो, ये है प्राण प्रतिष्ठा का, अपने प्राणों को वहां प्रतिष्ठित करो। निज प्राणों की प्रतिष्ठा करो। ईश्वर क्लामेट में ये भी अर्थ हो सकता है, क्लामेट ईश्वर क्लामेट जो आया, ईश्वर कलया उदासीन।